uraim! Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió Egy reggeli ébresztő műsora. Balázsék! Nem tudtam, hogy ilyen nehéz anyagni egy konyak mellett. Komolyan. A bagot ne rágd el. Ez a 8 évesen ettem utoljára. Sziasztok, jó reggel! Hello! Hello! Nekem jó kedvem lehet, hogy rögtön, ahogy meglátta, annyira kis retro feelinget állt magából, meg hát annyira ja. Jó. Annyira... Ne is, de most a konyakmegy azért visz előtte. Így van, kaptunk egy pár doboz lelei konyakmegyet, nagyon köszönjük szépen. Igazi retro csemege, ahogy meglátta, komolyan rögtön felugrott a szám így a két fölön mellé. Mondtam pont Ferinek, hogy annak idején. De tehát amikor én mindig ezt meglátom, vagy amikor ezt meglátom, akkor mindig az jut az eszembe, hogy mamám oda megy a nappaliban a szekrényhez, kinyitja a szekrényajtót, kiemel belőle egy 50-est, aztán megöl visszateszi, kiemel egy 100-as. Meggondolta magát. Meg egy darab konyak megyet, és odaadja nekem is, akkor jó, Janika. De felső polcon volt, hogy egyébként ne érd el. Persze, mert te még gyerek vagy, te csak egy konyakos megyet. Én sose szerettem. Majd mindig eszem egyet, mikor kapok, és rájövök, hogy nem szeretem. Apja, nem szeretem. Pedig most már az alkoholhoz van közöd, ugye az elmúlt időszakban bevallottak. Azt külön. Igen. Külön az elemeit. Vastag a csokinak nincs jó íze. Tehát, hogy én külön... Csokoládé, ez nagyon jó minőségű étcsoki. Nem azt mondtam, hogy rossz minőségű gyerekek, álljatok ha meg. Nem azt mondtam, hogy nincs jó íze. Hát ezt föl kell nőni. Még férfivá kell válni, hogy a keserű csokit, és ugye a száraz bort megszeressük, a vörös bort. 40 körül ez még nem mindenkinek jön össze. Nincs baj ezzel. Ez nem az én világom. Egyébben nyomtam, de nem. Én kész vagyok tőle, hűtőben tartom. Hazavihetitek az én adagomat is. Köszönjük szépen, hűtőben tartom otthon, tehát, hogy nem, mert szerintem a konyak, vagy konyak halála az, hogyha ilyen szobahőmérséklet, én mindig hűtőben tartom, vagy a pincében. És igazi csemegen állom. Látod? Én imádom. Az igazi profi. Tessék, temperál, tehát hőmérsékleten tart, és úgy fogyaszt. Ja, igen. Hogy mondjak, mi ez? Kinek mi gyerekek, kinek mi? Vettem két almáspitét, sokkal szélsőben megettem volna. Csak nem hoztad be? Nem, a feleségem kivette a kocsiból valamilyen. Gondolom, figyelmességből. Nem, gondolom, a gyerekek megkapták. Hogy az olcsó élvezetek, ne tereljék el a figyelmet. Úgy ültem ma be a kocsiból, hogy de jó, van 2,5 almáspité, mert egy felet megettem tegnap hazafelé, azt ott hagyta a kocsiban, de a 2,5-et kivette. Hát a gyerekek, mégiscsak elsők, egészség. Hoztam neked szendvicset, ha éhes vagy. Van, egyébként tényleg. Nem jönnek be azok a szendvicsek annyira. Ma mi Na most álljunk meg. De most csak akkor tudom megenni, ha nagyon éhes vagyok. Még valaki valami? Nem. Az a baj, az úgy rosszul csinálják, berakják a mozzarellát meg a paradicsomot, és megázik az a kiflip. Van már olyan, amiben nincs mozzarella. Igen? Aha. Az se ízlik. Jó, ne haragudj, rohadjak én el. Aha. Se a lelei konyak meg, igen, se a feliféle szendó. Nem, almáspitét akartam enni, és nagyon nyugos vagyok, hogy nem, hogy csinálok egy... Ha tud valaki almáspitét hozni erre felé, ahogy csinálod a kávét, az borzasztó. Ez egyszer félelmetesen szakbarbár. Borzasztó az a kávé, hogy te csinálod. Hiányzik a mamma? Nem, a mamma pité, igen, és annyira számítottam rá, és annyira vártam, és mondom, ú, de jó, ezt kicsit igazából magamnak vettem. Persze azt mondtam, mert tegnap együtt ebédeltünk Viki, hogy viszek még kettőt a gyerekeknek, de ez nyilvánvalóan, mikor kimondtam, mert tudtam, hogy ez abszolút hazugság. Mert ezt magamnak vettem. Miért veszel 5-öt, és akkor marad még mindig? Mert 3-mal számoltam magamra. Hát azért az nem kevés. Tehát nem számoltam bele a gyerekeket. Ja. De mondtam a pincének, hogy csomagolja 3 almás pisit. Tudja, hogy a gyerekek édesszájt. Felett már benyomtam hazafelé a kocsiba, és mondom, 2 ott vár reggel. Kicsit meleg van a garázsba, tudod, így pont egy kicsit így az alma így levetereszt, így Mexika. Én azt úgy szeretem. Akkor kiveszem a hűtőből, nem jó, azt meg kell melegíteni. Igen. Porcukros szájjal mentél be, szerencsére a borsfotós éppen elemet cserélt a vakuba. Igen. Nyúlok a kocsiba az agyonsülésre, reggel indulok, megeszem a felet, mondom, ez bemelegítésnek jó volt, akkor álljunk neki a nagyobb adagnak, tudod? És... Teniszcúsz, teniszütő, halott galamb, egér, 1/2 kiló krumpli, padlizsán, 1/2 kiló reszelt patizon. Szerződést tervezett a klasszba, aláírt RTL-es szerződés, 3 számla, ami nincs elutalva, 4 navos levél, valamelyik családtagnak az urnája, ott kicsit ott úgy kolbászolok, érted, és nincs a pite sehol. Hol a pitában van a pite? És kellett egy 10 perc, mire realizáltam, hogy nincs. Valószínűleg lement este, mert tudta, hogy ott a pite lement, eszébe jutott. És kiszedte. Megmentette a gyerekeknek. De hogy mindent? Hát reggelire, de jó lesz, azt gondolta Viki. Na. Gondos anyuka, neked meg jobban el kell dugni a pitédet. Hát ez komolyan mondom. Dugdosni kell. El kell dugni a kaját. Borzasztó. Na, és olyan csalódottan jöttem be. És most úgy most ez a konyak meccs se tudott feldobni. Na. Ki öntem belőle a konyakot, azt mondom, hogy megszúrom, 8-ból 10-ből kijöttem a konyakot, Isten Isten beverek egy feles. A csokit meccset odaadom nektek, a konyakot, egy szívószállal kiszívom belőle, és akkor megvagyok. Ez szerintem ez lesz a jó megoldásom. Konyak megy Mámorban vezetett műsort péntek reggel Sebestyén Balázs. Erről beszéltem. Na, erről beszéltem. Ez az a pite? Ezt kerestem. Ez az a pite? Na, ezt kerestem. Akkor itt a pite. Hát de hogy van? Hát akkor gondos feleség. Nem a gyerekeknek vetted ki a kocsiból? Itt van ő. Most biztos leleszek szúra. Soha nem járt. Ott hagytad. Nem járt ez a te kocsiból. Hol hagytam? A étterem. Jaj, óriási. Azért melletted nem unalmas. Na de várj, akkor egy doboz hogy került át hozzám az én kocsimba? Mennyit hazudsz egy hét? Nem. Hát várjál, azért kellett, hogy nálam legyen, vagy azért gondolom, hogy nálam, mert egy doboz almás pite, aminek a felét megettem ma reggel, az nálam mert volt. Mert az berakta a Viki, hogy ne hallj éhen, amíg ide érsz. Nem, mert azt én már tegnap útközben megettem. Tehát egy doboznak nálam kellett akkor volna. Akkor elvetted tőle azt az egy dobozt, hogy te még éhes. Na, látjátok, erről beszéltem. Hát szép pite. Igazi házi almás pite. Nem néz ki rosszul. Egyáltalán. Én is azt imádom, amikor vastagabb benne az alma réteg, mint a tészta, és ebbe pedig vastagabb. Akkor ez valószínűleg nem is volt a kocsimban soha? Nem, és nem is ebédeltetek egy ide. És az a nő, aki ebédeltem, nem a feleségem volt. És egyébként nem csomagoltattam almás pitét. És akkor az egy darab hogy került át az én kocsimba? Azt nem lehet tudni. És ezt én ott hagytam az étteremben? Várja, lehet, hogy nem is almás pitét ettél. Igen, meg. Most nem is almás pitét. És lehet, hogy ez nem valami. Én nem láttam egy darabot. Hát ott hármat kértem. Ott hagytam az asztalon? Nem, most ott a kocsiba a doboz de még. A kocsiba, úgyhogy nem egy nappal ezelőtt volt, hanem egy hónappal, és átmászott. Kértek almás pitét? Nem, köszönjük. Nem? Ne, én most már bekávéztem meg, konyak megyeztem, de egyik nagyon kedves vagy, jól néz ki. Nyugodtan egyetek, az én kocsiba volt. Ja, akkor jó, házi. Akkor jó, akkor nem lakik már rajta semmilyen társadalmi. Anya, már felszívta vanília fagyit. Az igen. Nem, adták, nem mondtam, hogy ne tegyenek bele, hát hazaviszem. De nem azt mondom, hogy vanília fagyival tálalták. Nem, külön, én csak csomagoltattam, nem ettem. Ja. És nem kértem hozzá fagyit, mert mondom, mire hazaérek, annak vége. De azt mondom, hogy vaníliafagyival... Az étlapon vaníliafagyival volt, így van. Az de jó, nem az tálalták, mert nem kértem hozzá vaníliafagyit, csak volt az étlapon. De az úgy a jó. Ilyenkor mindig csomagoltasd be nekem. Nem, rád az étterem címet. Elős ettem itt a nagymezőbe valahol valamit. Van két megmaradt vaníliafagy, amit nem kértem. Mint a kávés történet. Elrakatom neked. Írjanak fel a számlámra egyet. Csináltál nekem kávét? Csináltam. Utána majd csinálod a kávét. Igen. Na, jó, van még jó, hogy péntek van, lesz két nap szabadunk. Jó, most már van álmás pitém, most már jobb kedvemre. Nem értem, hogy csinálsz kávét, mert szerint borzasztam. Most már minden van. Most már megvan az álmás pitém, ez jó. Nem kértek tényleg, nem pitézünk egyet együtt, nem? Mit? Most nem. Majd talán kicsit később. Jó, meghagyom neked az egyiket. Legyen ez majd kapcsolatunk csúcspontja valamikor, jó? Hogy együtt pitézünk. Hogy együtt beleharapunk a pitében? Két oldalról, megfogjátok is. Jó. Hogy összecsapunk egy hát felett. Jó, legyen ez. Na, mi újság egyébként? Minden rendben van. Minden rendben van. De igen. Na, most ez jutott eszembe tényleg, hogy olyan hányszor kamúzhatsz egy hét. De nem volt kamú, hát itt az almás pite, minden. A sztori igaz, csak össze vagy egy picit zavarodva. Kicsit döcögött, de itt az almás pite. Ezt hiányoltam a kocsimból, mert egy felet ma már megettem, tehát ott volt. Hideg még a bőrde, vagy felmelegszik, dőj hát, és mesélj el minden. Mondd el, léces vaj. Szent meggyőződésem volt, hogy egy szatyorba adtad a pincér. Egy felet megettem, másik felet ma reggel, és nagyon szitkozottam, hogy hol a másik kettő. Mert egy doboz. Miért veszik ki a kocsimból? És az, ez volt a másik doboz, igen. Ne csapkodj már, ez nem te kocsim. Igen, először ügyed. Össze vagy már zavarodva. Miből a te kocsidba először. Igen, aztán keresd az almás pitét. Annyit fordulod, már össze vagy zavarodva. Hát most ki ez a kocsim? Nem is az egy. A szomszéd lejújj hozzá. Erről becsületes ígyűrt eszem, hogy most pont olvastam, hogy egy berni férfi bevallotta, hogy 50 évvel ezelőtt bizony blitzelt a vasúton 3-5 alkalommal, és hogy írt a vasúti társaságnak, hogy hát ő ezért elnézést kér, mert ő szerette volna ezt az ügyet Isten is ember előtt így rendezni, és ezért ő most bevallotta, hogy 3-5 alkalommal blitzelt. És mert erre visszaírta a helyi MÁV, hogy akkor igen, viszont kamatos kamatokkal ki kéne fizetni. Nem Magyarország, hanem Svájc, és azt írt nekik vissza, hogy lezárták a 68-as könyvvel, és úgyhogy hát akkor semmi gond nincs, de örülünk, hogy ilyen becsületes tetszik lenni. De jó, de ő készül a halálra, és nem akar ilyen szennyes lélekkel az Úr elé kerülni? Nem tudom, de azért, ha valaki így cirka 60 éven keresztül így cipeli magával ezt a rettenetes vétséget, mert hogy a kalauz nem bélyegezte le, vagy nem kezelt az ő jegyét, és ezt kihasználta 3-5 alkalommal. Hogy ezért, hogy mennyire más a gondolkodásmód arra felé? Hát Svájc. Ugye? Tehát ott azért nem lehet ilyen kijágásokat elkövetni. És miért vallotta be? Mert nem bírt aludni, már 60 éve nem alszik. Nem bírta feldolgozni ezt az iszonyatos. Ő a csinovnyik. Ő a csinovnyik halála, aki letüsszent. Van lelkiismerete. Letüsszent egy előjárót, hazamegy és belehal. Tehát ez remek kis olvasmány egyébként. 6 oldal az egész, érdemes elolvasni. Tudod, mikor tudnék ezen stresszelni? Hát jó, nem 60 jó. Évig. De nem is élsz Svájcban. Az is igaz, hogy nincsen svájci lelkiismeretem. Egy koszos balkáni lelkiismerete rendelkezem. Mocskos. Mindent eltűrő balkáni lelkiismeretem. Nem vagyok svájci, akik ebbe belehalnak, de... A legszórakoztatóbb olvasmány lenne egyébként, hogyha megkapnánk így egy listába az összes ilyen kis tiklinket, az összes ilyen kis rovásunkat, ami van a rovásunkon, az összes ilyen kis bűnünket, amiket elkövettünk az évek során, és így semmiféle jelentőséget nem tulajdonítottunk neki, de hogy így megkapnánk az egészet leírva egyszer, tényleg. Ne a vége felé már, mert azon szomorban tenni az egészet, de hogy mennyire szórakoztató lenne. Tudod, de nem zavar. Úgy hoztam azt a két pitét, hogy ki se fizettem. Igen, bevittem másodat. A legtöbb nem zavar egyébként, amit csináltam. Mind belefér. De... Hát ez az embernek az egyéni, tudod, értékrendszere. Tehát kinek mi fér bele? Lopni nem loptam soha például. Csak az államtól. De... Jó, hát ezt meg a legmax visszaloptad. Értem. Azt visszavették. Úgyis visszavették, adszorosan, hogy tudtak. Így van, szokták mondani, hogy tolvajt lopni, nem? Így van, ugyanazt csinálom, amit ők, úgyhogy... Még csak egy nagyobban... Így van, most valamennyit visszavettél a 27% áfából. Igen, igen, Robin Hoodosan elvettem tőlük, és szétszétosztottam. Jó, amit mindenki csinál, az nem bűn, nem? Hát ez meg a másik, igen. Igen. Igen, írja is valaki, hogy itthon a MÁV 60 évre visszamenőleg kamatosnak követeli. Jaj, igen, másik ország, igen. Egyébként tényleg ebből itt ügy lenne. 3-5, akkor járakon ennyiért szállítottuk igen. Magát, és akkor... Jó, 3-5-ször blicet, akkor 4. Éves jó? Infláció. Hát, simán bennek föl a jegyárak azóta is. Jegyáról jut eszembe, tegnap elmentünk a Titanic kiállításra. Na. Képzeljétek el, hogy marha jó, nagyon érdekes egyébként a dolog, de csak egy adat a kiállításról, hogyha te első osztályon utaztál, meg gazdag ember voltál, mai pénzre átszámítva egy út Amerikába 28 millió forintba kerül. Az igen. 28 millió forint volt a Titanicon egy első osztály. 100 évvel ezelőtt. 100 évvel ezelőtt. Az igen. Tehát ha átszámolod mai pénzre, akkor 28 a harmadosztályú jegy, tehát a fedélközi az volt, azt hiszem, ilyen 250 ezer mai forintnak megfelelő. Azért az... Az se volt olcsó. Egy nagyon pici túlzással, az a kb. Mondjuk ilyen űrturizmus kategória volt akkor, mert ugye a világ leggyorsabb óceánjárójáról beszélünk, és azért mindenki ott akart, ráadásul első út, tehát hogy azért ez egy speciálisabb történet volt. Valószínűleg az lett volna, hát sajnos ez már nem jött össze nekik, hogy ha rendszeressé válnak megint az akkor utak. Olcsóbb lesz. Így van, akkor honnan akkor szedtél lett össze annyit a hik szegények hát voltak? Egy átlag, igen, mert ugye de hogy? Nagy kérdés. Azért a 250 ezer forintnak megfelelő 250 ezer forintot ma nem tudnának egy csomóan kifizetni, hogy fölügyenek egy hajóútra. Hát honnan szedtél össze 100 évvel ezelőtt 250 ezer forintot? Főleg nem 28 milliót. Hát az... A 28 millió, nagyon sok milliárdos utazott. Tehát gyakorlatilag, ha végignézed az első osztálynak jó, hát a igen, listáját, ott, akkor ott, az na, összes igen. Akkori, tehát a top 100, igen. A világ top 100 ember föl akart kerülni erre a hajóra. Nyilván aztán sokan megbánták ezt a dolgot. Tehát nekik nem volt ez akkor a tételezés, a jó kérdés az, amit te mondasz, hogy a harmadosztályon az átlag polgár, aki azt mondta, hogy szerencsét próbálok Amerikában, ő miből szedte össze a 250 ezeret. Úgyhogy kemény, de mondom, 28 millió forint volt, az a teljes full extrás ellátás, tehát ott már aztán kristályok csörögtek. Az kemény. Volt a gyerek is, megnézte a Wikivel. Tök jó. Szerintem jó egyébként. A gyerekeknek is jó. És utalak, hogy örültek azok, akik nem kaptak rá jegyet. Egyrészt megspóroltak rengeteg pénzt, másrészt meg... DiCaprio mennyire megbánta már, hogy végül is megnyerte pókeren egyet, most szegény felszállt, tehát gondolom, ez... Hogy rámaszott? Jaj, szegény, igen. Pont tegnap olvastam, hogy a Seth MacFarlane meg a Mark Wahlberg rajta lett volna az egyik szeptember 11-i repülőgépen. Tényleg? Igen. 2011-ben. Pont tegnap olvastam, hogy a Wahlberg az elcserélte valami torontói járatra az utolsó pillanatban, szeret megfelelően meg annyira részeg volt, hogy nem tudott felszállni. Ez milyen kemény. És hát megúszták. Az tegnap milyen kemény. Mind a ketten, az milyen. Bali, tegnap a kocsid mellett parkoltam a libegőnél, tényleg nem vicceltél a rumlival. De így is imádlak, üdv meg. Én tegnap megint libegőztem, gyerek. Igen, azt mondom. Tegnap megint elmentem. Heti kettő van, most már beírva a táncszerendben. Nem, a gyerek rákattant a libegőre, úgyhogy... Tudod, hogy nem tud arányosan hetekre, hónapokra, évekre elosztva végezni tevékenységet. Tudod, hogy valamit csinálok, nagyon csinálom. Érted? A gyerek szólt, hogy menjünk el megint, mert most kicsit előbb hozzuk el az iskolából, és így mondta, hogy... Aztán kiderült, hogy egyébként akarott venni valamilyen 100 forintos golyót magának, amit így elcsavarsz, tudod, és akkor vett a kis barátainak is. Zsiványság az egy rablás, azt tudom. Hát 200 forint. Nem a 200 forint, annyira nem éreztem erősnek. A mit kapsz érte? Igen, hát mit kapsz érte? Egy ilyen takonyból készült. Rohadt szemét rablóban a 200 forint a legommolnak. Most a 2000 lenne, akkor azt mondanám, igen. Nem azért, hát hogy kapsz egy 5 forintos dolgot érte. Hát Kínában valószínűleg igen, az eBay-en ez ilyen 1 dollár. Bár az nem az 300 forint. Az nem jó, hogy 1 centi. Egy ilyen aspik gumi, ilyen kis csontváz. Tudom, hogy hajlik balra, jobbra, és így kis levedzik meg, nem tudom mi. Na, ebből vettünk egyből 3-at. Mondta a gyerek, ha már itt vagyunk, akkor már libegőzzünk. Tök jó. Úgyhogy még egyszer felmentünk. Ja, tehát akkor most nem tudod, hogy miért mentetek ki a libegőjére, vagy a takonyért. Igazából a kettő együtt, bár ő mondta nekem, annyira aranyos volt, hogy annyira tetszett neki a libegő, hogy menjünk még egyszer. Csak addig én már Vikitől hallottam az infót, hogy elhagyta ezt a kis bábuját, és... Ja, és akkor ez volt, hogy menjünk libegőzni. És ő nem fogja mondani, de hogy szeretne még egy olyat. És akkor az a suliba, az osztályba a fülembe súgta, hogy neki úgy tetszett ez a libegő, menjünk. Mondom, hétfőn bejön, és azt mondja, hogy figyelj, srácok, nem azért mondom, vettem egy pecót itt a libegő mellett. Vettem egy libegőt, egy pecót. Úgyhogy megint fellibegőztünk szépen. Integettünk osztályoknak, akik jöttek le. Nagyon-nagyon jó, nagyon kellemes. Ilyen időben ez még csodaszép. Most kevesebbet sétáltunk a János, hogy aztán visszajöttünk. Ja, nagyon szép idő volt. Jó, hát figyelj, ez a libegőt úgy elfelejti az ember. De hogy egyszer csak így valaki eszedbe juttatja, hát 5 perc innen is fölmész, és tök jó. Olyan csend van, meg olyan nyugi is. Nagyon klassz. És kevesen vannak, tehát hát tényleg jó. Ma kicsit, tegnap többen voltak, milyen osztályok voltak. Azért hűvös kell, tehát hogy... Hát igen, nem éjszaka kell menni, érdemes, amikor süt. Ez egy fontos dolog. Meg akkor csak állsz az aljába, hogy igen, ha lemegy a nap, már be is zár egyébként, mert hogy besötétedik, de mi napfényben voltunk, valóban hasznosabb. Kicsit gondoltam, de jó. Hát igen, de azért, hogy tegnap egy 20 fokban azért úgy elüldögélsz, hát nem fázol meg, egyébként egész héten nyitva van. Lehetnek ilyen a libegő arca, nem? Lehet. Annyit kampányoltam neki. Nem zárnak be, csak a nap lementéhez igazítsák, tehát decemberre, mint tudom, 3:30-kor bezárnak, mert akkor van sötét. De addig ugyanúgy ülhetsz rajta. Ez egy ilyen dupla ülés, vissza kellene vonultatni, vagy egy VIP-nak. Igen, egy ilyen kabinos fűthető, mint a fűthető kis részszábla, Sebestyén Balázs részére, mint törzsvendék. Én azért szeretek egyébként libegőzni, rájöttem, egy kicsit olyan, mint a síelnék, és akkor az már úgy, már egy kicsit megnyugtat. Hát rakd föl a lábadra. A lécet, és így mennél. Picit így nem értem, kucorod össze, érted a kezedbe két. Az a baj, a sífevonoknak a végén az ugye lejt, hogy le tudják csúszni, viszont egy egyenes rész van, azért ott a léccel nem nagyon tudnék tovább jutni. Hát vagy leugranál, és úgy maradnál. Nézd a hülyét, jön léce. Hogy fog ez leszállni? Hú, egy jó kis síelés tényleg. Leszállítólag, csapatsíelés. Szervezik. Hát az egy dolog. Mi nem jössz? Nem tudom. Aranyosak a kollégák, meg minden, de... De nem kollégázni, mész a síelni, majd mi kollégázunk. Nem, hát akkor síelek veletek. Jani van, jel vagyunk. Csatolok nektek egy lécet, aztán megyünk. Menjünk, felvonózunk együtt, jó lesz az. Mi lesz ilyen? Lesz szóval? Lesz állítólag, igen, csapatépítő síelés. Komolyan? Aha. Eplénybe. Igen, csapatépítő síelés. Reggel busszal Eplénybe. Síelés, kis hóágyúzás, mert nincs hó. Kis görsízés a füvön. 4-kor visszasötétedés után. 6-ra mindenki otthon van. Csodás. Az jó híd egyébként. Az jó lenne. Ah, na jó van. Azt mondja, hogy... Azt hittem azért vársz egy biztos hát, hogy már ír az Atomik. Hogy? Megtámogatnánk egy pár silécszer, Balázs. Szívesen. Szíves. Mindennek örülünk. Na jó, mondjuk abban tudod, mi lenne. Oda mennék, és akkor oda söndörődne hozzád Balázs, és megkérdezni, Feri, nem hoztál tartalék létsz? Az a baj, nálunk a fiús ilyen, és az úgy néz ki, hogy nagyjából megérkezünk, mit tudom én, szerdán, ilyen szerdát a vasárnapig megyünk. Szerdán rájövünk, hogy még nincs kedvünk sielni. Csütörtök pénteken bulizunk, vagy iszunk. Már hogy ott benne az apartmanban megy. A osztrák kis faluban azért nem nagyon tudsz hova menni. Péntek reggel rájövünk, hogy még nem csatoltunk. Valaki kimegy az erkére, azt mondja, hideg van erre, a többiek ígyunk? Visszafekszenek, ígyunk. Szombaton elmegyünk egy fürdőbe. Szombat délután azért fölmenjünk egyet csúszni, de már felénél a csapat azt mondja, hogy menjünk vissza inni. És vasárnap ülünk a buszba, mert mindig egy közös busz bérlünk, és úgy megyünk is sokra. Csak a sport. És vasárnap úgy ülünk, hogy megint nem sieltünk. Mire számítottál, hogy fogunk? Annyira durva izomláz van az alkaromban. Négy nap döglés az apartmanban, mindenki alszik, mert mindenhol gyerek van, tudod, mindenki hull a fáradt. Effektíven nincs kedved fölmenni a hegyre csatolni, és volt, hogy három napig nem csatoltunk. Abban mondjuk egy napig vihar volt. De nem a vihar olyan, hogy kicsi szél van, hagyd a fenébe, vihar van. Nem, kavarja a havat. Na hagyd a fenébe, ne, gyere vissza. Nem lehet kimenni a rózsaszín pályára. Igen, fekvünk vissza, nem csatolunk, aludják. Eleve egykor kell a csapat. Tehát érted? Tehát így hogy sielsz? A élet felét átaludtad már. Délután egykor így megriadsz, hogy csúszunk, négykor zárnak a pályák, mert sötét van. Mire fölérsz, ha egyre fél három. Tehát sanztal, óriásiakat sielünk egyébként mindig. Jó, hát kicsit ebből arról szól, de inkább arról, hogy csak úgy együtt vagyunk, mert minden. De jó. Kis hütte, ették a hányta. Igen. Konkrétan a busz hátulja az úgy néz ki, mint valami utasellátó. Brutál mennyiségben minden, ami kell. Na jó van. Hogy állunk a játékkal? Jól. Megnyertük a hetet. Hoztuk a hetet? Aha, igen. Aha. Még már ez csak egy ilyen jutalomjáték. Valakinek? Figyelj, veszük fel a követési távolságot. Hát most már szerintem ez megvan. Ez már az. Szakasz, perc. Ez megvan. Altattunk, meg kicsit szétestünk az elején, meg még új munkahely, meg nem találtuk a helyünket, de féltávnál robbantottunk és begyalultuk őket. Innentől kezdve ez tiszteletkör. Nem? Igen, persze, igen. Mondjuk jó hosszú tiszteletkör, tehát ez alatt még Falándor is megy egy tiszteletkör. November, december. Ez iskola, ez egy nagyon szép tiszteletkör lesz, de szerintem ez megvan. Ezt letettük. Jó ez. Jó. Na, tehát valahogy egyéni ajándékcsomókra még lehet hajtani. Tehát nyilván az évetek már oda, de még ha keménykedtek, akkor lehet velünk játszani. Úgyhogy vagy Viberen, vagy SMS-ben írjatok. Jó, 23-111-111 az SMS számunk, jelentkezzetek játékra. És lesz majd még nekünk egy a barcás játékunk, yes. És várjuk a csodát. Hát, várjuk igen. A csodát. Én nagyon hiszem benne, vagy hiszek benne, hogy most itt az utolsó napon bedurran valami olyan produkció, hogy amitől szemünk szánk mindenfele. Tényleg, mert hogy azért nagyon nagyon komoly nyereményről van szó, hát ugye aki esetleg nem hallotta volna, ki ne hallotta volna, egy Barca meccsre lehet jegyet nyerni, pontosabban kettő darab jegyet nyerni, kiegészítve egy kis barcelonás nézelődéssel, hát egy kiváló kis hétvégi program lehet. Hát igen, szóval nem tudom, mit csináljunk, de ha ma se jó, akkor tényleg te mész. Szerintem ez ellen nem tud senki tiltakozni. Legalábbis a hét játékosai egyelőre biztos nem. Mágálok semmi ellen. Azt gondolom, hogy ott helyed van. Mónikával egy hétvége. Gyerek, itthon. Na. Egy éjszaka, hát ezt átja hozzánk a világ. Igen? Szólíthat papának. Azt hiszem, inkább nem. Szólíts papának. Én szeretem. 3-4 óra csináljon, amit akar egyelőre. Jó, most még csak annyit mondtam, hogy szólíthat papának. Még én nem mondtam, hogy szólítom. Én még virág. És 8-kor ágyban van, leteszem. 3-4 évről már. Úgy szólít, ahogy akar. Na, Istenem, na menjünk el akkor egy kicsit reklámozni, hírezni. Jó, drága hallgatók, ha játszanátok, írjatok nekünk. Mi pedig jövünk mindjárt a hírek. Good morning! A Rádió Egyen Balázsék, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani reggeli műsora. Hello, good day! A Rádió Egyen. Vajon mit akar elmondani az a nő, aki még soha nem merte kibökni ezt? Vagy amikor kibök valamit a férfiaknak, akkor azok egyből keresik a kibúvót. Hol vagy? Mi ez? Egy cikket kezdtem el olvasni éppen. Ja? Mert így ezt hagyja, és így bedobod. Amikor kibököm, már látom, hogy keresik a kibúvót. De mit bök ki? Egy nő, aki az interneten ismerkedik, a Digiben, ez egy ilyen randi blog a Velveten, csak én ugye mindig végignézem az indexet, és az a Velvet a legalja. Már nem a legalja, nem úgy, na ezt most senki ne értse, úgy nem akarom őket bántani, hanem tekerek lefele, lefele, lefele. Nem úgy. És a Velvet van legalul, és megnézem, mit, milyen cikkek vannak a Velveten, és amikor kibököm, már látom, hogy keresik a kibúvót. Mit bök ki? Na tessék, aki eltalálja, az ügyes. Mi? Nem olvastam. Betegsége van. Betegsége van. Remélem nem az, hogy gyereke van, mert az nagyon közhelyes lenne. Még nem olvastam, mert mit bök ki? Elfelejtetted a születésnapját, névnapját. Nem. Ismerkedik pasikkal, és amikor kiböki, akkor a pasik már is menekülnek. Igen. Mi lehet az, amit egy nő kibök, akkor a pasik azonnal menekülnek. Azt, szerintem hogy szerintem sajnos gyereke. Az, hogy gyereke van, igen. Igen. Nem sajnos, hogy gyereke van, hanem ez. De remélem, hogy egy kicsit durvább a szex, hogy mit tudom én. Na, most éjszaka, már olvasd végig. Alvajárva, messzelenül mindig, nem tudom. Falat kapar. Beleül az áldozat arcába. Várjál, azt mondja, Emily a történetem. Gyereke van, biztos. Most már nem vagy elolvasom gyorsan? Ne, ugye megvárjuk. Ne, persze. Hogy vagytok hallgatók? 43 éves nő, 30 évesnek tippelnek. Aha! Ja, hogy a kora? Ja, hogy mennyi idős? Hogy 43 éves és 30-nak nézik. Mit számít? 44 leszek, amikor már látom, hogy keresik a kibúvót. A kora? Ez egy... Hagyjál! Mit számít? Bejárcítem, hogy végre valami cikk, ami felébreszt reggel. Jöjj össze 50 éves csávókkal, és akkor őrülni fog neki, hogy egy 30-asnak kinézünk. De mit számít? Az a baj, hogy már bevizionálják a jövőt. Tehát, hogy nem azt nézik, ami ott van előttük. Uh-huh. Azt, hogy ott van előttük egy tip-top nő, aki nagyon-nagyon jól néz ki. Igen, hogy és eszembe se jut, hogy egyébként mennyi idős, mert ránézek, és azt mondom, hogy úristen, de rendben van. Ha nem ők rögtön meg, hogy 43, úristen, 5 év múlva az már. Jézusom, az már 48. Figyelj csak, ha nem kell az ilyen társkeresőlapokra fölírni, vagy nem lehet fölírni, hogy a korom 43. Nem, tudom. Hát, ha akarod, fölírod, ha akarod, kamukort írsz be szerintem, tehát ez nincs nagyon jelentőség. De nem csak azt mondom, hogy valami durva. Mit jár, jól néz ki, 43 évesen, hát milyen 43 éves nő, hát ez semmi baj. Érett gyerekek, hát az tökéletes korban van, nem? Minden tud már. Megjárta a mennyet, a poklot, már tudni ezt viszonyítani. Keszkenőben már csak az órát fújja. Nem fog vele meg semmi. Azt hittem valami durvább, de lehet, hogy velem van a baj. Magas az inger küszöb. Magas az inger küszöb, azt hittem, hogy tényleg nem tudom, valami nagyon. Nem, az, hogy a gyerek ugrott be, az azt jelenti, hogy te vagy a legcsaládkedik. Nem ugrott be, ez az, hogy nem ugrott be, csak arra tippeltem, hogy sajnos ennyiről szól a cikk. És sokkal több jobb lett volna az, hogy amikor kibököm, hogy gilisztás vagy. És nem tudjuk kihajtani évek óta. De jó, fölébredtem, 3-4 hét már olvastam ezt a cikket, jól van, minden rendben van. Oké, induljunk, ígyunk egy kávét, aztán héttől esülnek ki a műsorban. Van pár pici apró. Hát ennyi, hogy csak 43 éves. Hát az gyerekek sajnos előbb-utóbb mindenki. Vagy eléri ezt a kort, vagy utoléri, vagy már túlhaladtad. Hát az sajnos egy állapot nem érdem, úgyhogy abban azzal nem tudunk. Aki ebbe beleköt, az hülye. Hát az de jó lett volna, hogy itt 6 láb ujjam van. Ah, igen. Nemrég voltam útra, amit álltok, mert nem akkor a galandot, nem mindig. Borzasztó, igen, borzasztó. Nem mindegy, nem. Jó, hát nem ezt a blogot kell olvasni, ha extrém dolgokra vágyom. Na, hát akkor fel kell keresni az egy kis saját oldalaimat. Ne itt várjak extrémitást. De csak ez a reggeli hír szemlém egyébként, minden ilyen nagyobb oldalon így végigfutok. De most nincs semmi rólad. Egy-kettőre elbőlem klikkelek. És most értél a legalján. De igen, most nem sértődtek meg, nem úgy, hanem... Nekik egyébként nem kell, ahhoz ez se kell ahhoz. De görgetem, és akkor úgy a legalját azért tudják a vevetesek, hogy ők vannak legalul az index oldalán, tehát úgy a legalja, nem bántom őket. Figyelj, egy bulvárblog nincs ezzel baj. Szerintem egyébként nem tök olvasható. Engem mindig bántanak, de ezen jól szórakozom. Igen, igazából sajnos jó szót nem írtak le rólunk, de amúgy egyébként nagyon kedves aranyos társaság. De néha, na, nem is igaz, de azért, mint hogy gyertek átról, tök jót írtak. Az tök pozitív volt. Emlékszem, hogy... Na, gyertek át, hogy jót írtak, az volt a legutolsó, amire emlékszem. Az például egy pozitív cikk volt a Velvettől. Legutóbb, amikor velem foglalkoztak, hanem nyertünk egy díjat együtt, és akkor... Ja, igen, és a Madonyán is ott volt. De legalább jó, tudták, tudod, a nevet, kicsit nem ez azt írtam, hogy is a kicsi. Tudod, ez na, a direkt, ez egy kicsit direkt Velvetes. Tehát, hogy ez a... Igen. Elmentünk, de untuk, de ott voltunk, de bárcsak ne lettünk volna, de már itt vagyunk, tudósítunk. Nagyon unjuk önök is. Jaj, de jó Velvet. Mi is, önök is, ti is, jó van. Na, így kell nekünk se könnyű, itt kell lennie. Na jó, megyünk, mert még a végén lekopasztják teljesen a svéd asztal. Na, de mintha egyébként így normalizálódnának, vagy puhulnának, vagy így úgy nem tudom. Nem, a még inger küszöbök. Az is lehet, hogy... Már nem, a Viki már nem szól, csak a jó cikkeknél, hogy olvasd. Nem, minden eljut hozzám igazából, de nem. Tényleg, mintha úgy az utóbbi években már lehet, hogy felnőttek ők is, egy generáció, egy velvetett szerkesztő generáció felnőttek, de tök jó cikkeket írnak. És puhulnak. Normális, azt szerintem egyébként már... Szerintem rájöttek, hogyha nincsen celebvircsaft, akkor nincs miből élniük konkrétan, mert hát ugye ennek a blognak azért, vagy ennek az oldalnak ez a profilja. Kellenek a celebek. Abszolút, persze. Igen. Na, azt mondja, hogy nézzük akkor, hogy kivel játszunk. 3-1. Igen. Jelen pillanatban, tehát nagyon megyünk, ugye? 3-1 van, de még egy szépítés az belefér. Úgyhogy megnézzük ki az utolsó játékot. A Rádió egy verhetetlen reggeli triója felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Balázsék már felkészültek. És te, jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggel. Jó reggelt, sziasztok, Évi vagyok. Évi, hello Évi, ciao. Évi, honnan hívtál minket? Hát nem foglak meglenni titeket Norvégiából, Bergenből. Na, szép. Ne csináld, és milyen az ott? Kellemes, a Norvégiához képest meleg, esős, jó. Mit csinálsz ott kint? Én műköröm építéssel foglalkozom. És ezt így megálmodtad, és azt mondtad anyukádnak, anya, csomagolj pogácsát, elmegyek Norvégiába műkörmet építeni, és kivándoroltál? Hát majdnem, igen, oktatásaim voltak itt kint, és nagyon megtetszett maga Bergen, egy gyönyörű szép kisváros, és aztán kaptam egy lehetőséget, és úgy döntöttünk a párommal, hogy akkor megpróbáljuk. Ja, és kimentetek együtt? Uh-huh. Csak párod is találtunk igen, át? Igen, informatikában dolgozik, és igen, most már is egy nagyon jó kis munkája van itt kint. Milyen durvát alszod, de ő is műkörmöket épít. Sérteket. Nem, bár jó a szakmában egyébként, elméletben nagyon ügyes, de... És ő beszél angolul, vagy megtanult norvégul? Alapvetően az angol, azt mondom, hogy teljes mértékben kisegít minket. Nagyon-nagyon jól beszélnek, tanultunk azért norvégot, de nincsen rá különösebben szükség. Az angolal tökéletesen elboldogulunk. Ah, tehát aki bejön hozzád, az teljesen alap neki, hogy egy angolul beszélő műkörmös ül ott, és akkor ő angolul mondja el, hogy mit szeretne, vagy angolul dumáltok. 99%-ban nem okoz nekik problémát, nyilván Norvéggal kezdenek, meg tudok én is olyan alapmondatokkal válaszolni, de aztán én szoktam inkább átváltani angolra, mert nekem egy kicsit egyszerű, főleg a szakmai része. Aha, igen, mert a műkörmös az egy kicsit ilyen pletykálkodós állás, tehát ott, hogy szeretem ezzel beszélgetni, dumcsiznak, hát az minden tudok. Minden titkok tudója, a Szabó meg a műkörmös. Így igaz, igen. Nem is jöttök az alatt? Tehát házat béreltek, ott készül gyereket szülni? Nem, alapvetően az már eldőlt, hogy hosszú távon nem szeretnénk itt maradni, egyelőre még vagyunk, és szeretjük is jó, de azt gondolom, hogy vissza fogunk mi menni. Sok minden hiányzik otthonról, család nélkül is nagyon nehéz. Igazából mi erre egy kalandként tekintettünk, megpróbáljuk, megnézzük, aztán meglátjuk. Most egyelőre úgy tűnik, hogy vissza fogunk menni. Hogy számolsz? Hány év alatt lehet összerakni azt a pénzt, amivel már érdemes hazajönni? 5? Hát ugye nyilván ez attól függ, hogy kinek mi a célja és mivel indul. Ugye Norvégia nagyon drága ország. Ide úgy kijönni, hogy nincsen tartalék, nem lehet. Nyilván bizonyos mennyiségű pénz elmegy arra, hogy kiköltözik az ember, munkát talál az elején, még nem olyan a munka. Tehát azt mondom, hogy évek, de hogy kinek mi a célja, az attól függ, hogy mennyi év és milyen munkát talál, az is nagyon fontos. Hát ez nagyon nagy eltérések vannak. Ez... Nagyon szép, gyönyörű. Igen. Ez felfoghatatlan. Tehát egy hatalmas kikötő, az Európa egyik legnagyobb kikötője, ilyen fogaskerekű, ilyen kis libegőszerű történet. Mennyi a libegő oda ki? Igen, a libegő, most az nagyon megragadt. Ez olyan... Ez gyönyörű. Igen, egy kis ékszerdoboz. Nagyon szép. A fjordok. Nagyon szép, de nagyon pici. Nagyon pici, igen. Egy Budapest után nagyon pici. Igen, de hát tényleg érdemes, keresetek rá, ha hallgatóknak mondom, hogy Bergen beüti az ember, Google képek, hát ez elképesztően szép. Uh-huh. Na jól van, kivel játszanál? Úgy hallottam, hogy Jani nem játszott még a héten, úgyhogy akkor Jani van. Jaj, de kis figyelmes vagy, jó. Nem ő, az Anna. Játszunk. Anna figyelmes. Volt, ja. Igen, Anna terengeti a játékosokat. Nem is játszottál még a héten. Nem, képzétek el, nem. Na jól van, indítjuk az órát, akkor 3-2-1, legyetek ügyesek, tessék. Éva, szeretnél kérdezni, vagy kérdezhetek? Kérdezhetek? Persze, kérdez nyugodtan. Tudtad, hogy tengeralattjáró kikötő volt a második világháborúban Bergen? Az az igazság, hogy én háborút az kevésbé kedvelem, illetve a történelem sem volt az erősségem. Ott van még az hatalmas bunker. A kikötőtökben? A kikötőben? Hát, most azt mondom, hogy... Őszintén érdekel? Lehet, hogy láttuk. Hát, inkább más téma, amit én kedvelek. Inkább én kérdeznék, hogy lehetséges. Persze, parancsoljon. Persze, beszéljünk arról. Az lenne a kérdésem, hogy mivel én műkörömépítéssel foglalkozom, hogy te szereted-e, hogyha ápolni szeretnék. Hölgynek a kezet? Szeretnék nagyon szép műkörmöket. Nagyon. Én úgy gondoltam, hogyha a párodnak szép a kezem, ezt ugye nagyon sokan azt gondolják, hogy szeretem a műköröm, az egy ilyen hosszú, a gyerek tegnap volt egyébként dolog. Először manikűrösnél. Meséltem? És tetszett neki? Nagyon. Jó volt. Igen, ez olyan volt, mint Kósa sajtótájékoztató. Más kérdeznek, más válaszol. És mindenki mondja magáért. Mindenki mondja magáért, igen. A Kósa össze-vissza, az újságírók meg így néznek. Igen, de ők is próbálnak kérdezni. Jó. De kihúztuk. Figyelj, viszont nagyon, Néva, nagyon flottul játszottál. Hát nem túlzás, az év egyik legjobb játékosa tényleg. Hát ezt a lendületet, azt nem tudtuk. Jó, nem lehetett velük a fogást találni. Igen, gyönyörű volt tényleg, nagyon szépen játszottál. Szuper, nagyon örülök. Úgyhogy valamilyen magyar rokonoknak akkor elküldjük a... Mindenképpen, persze, hál' Istennek elég sokat járunk haza, úgyhogy megküldjük oldani. Jó, adjatok címet, és akkor küldjük. Ügyesek vagytok tényleg. Köszönöm szépen. Nagyon szép hétvégét nektek. Köszönjük. Viszont. Mit lehet csinálni ilyen Bergenben hétvégén, amikor nincs munka? Mit csináltok? Fázni. Bergenben gyönyörű szép maga a város, ugye meg lehet nézni ezt a kilátót. Vannak nagyon jó kis múzeumok, van egy nagyon jó kis akvárium itt, illetve a környéken lehet nagyon jó kis kirándulásokat tenni. Ott van például Hurtigruten. És ott áll az ajtóban a fény kidobó hallja, menjen innen. Na jó, ne kezdjük el. Érdemes eljönni, kicsit kocsikázni a környéken, gyönyörű szép fjordok. Most a nyáron voltak kint nálunk barátok, és elmentünk egy picit itt a távolabbi környékre, és gyönyörű vízesések vannak. Nagyon szép, tényleg gyönyörű hely. Érdemes legalább egyszer az embernek eljönni. Tehát mikor nyaralni hívsz valakit, azért megírod, hogy téli kabátot hozzál. Igen, Eső, az inkább ilyen londoni időjáráshoz lehet hasonlítani. Igen. Jó van, küldjük a csomagot, köszi. Szuper, köszönöm, szép hétvégét. Köszönjük. Akkor mennyi? Az a vége? Mennyi gyerekek? Hát Bergen ide, Bergen oda. Azért, azért 3-2 az 3-2, tényleg makacs dolgok. Így most ne lovagoljál azon, hogy az utolsó napot elvesztettük, nézd a hetet. Eszembe se jutott említeni. De Éva jó játékos volt. Ha minden nap ilyen játékosaink lennének, gyerekek, kapaszkodnunk kéne. Éva nagyon jól játszott. Nagyon jó volt. Hát már lehetett rajta fogást, talán tényleg jól tolta, nagyon. Igen, na jövünk mindjárt a hírek után. 3 perc van pontosan, 7 óra, itt vagyunk nem sokára. Here we go! És most, hölgyeim és uraim, Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. Hazai rádiózás legnagyobb sztárjai Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 7 óra után vagyunk, 11 perccel. Itt vagyunk már is, Sólyom Szem jelentkezik, csak mondom, nem mondott Kéva semmilyen tiltott szót, azt mondta kétszer is, hogy sem. Egyébként tényleg így van, de köszönjük a hallgatóinknak, jelezzétek csak, nem számít, ez úgymond önkéntes rendőrködésnek, de nem mondta ki tényleg, tehát lehet, hogy félreértettétek, félrehallottátok, mivel lennénk a legboldogabbak, ha azt tudnánk mondani, hogy ki mondta, de nem mondta ki, úgyhogy végighallgattuk. Megnéztük, Sólyom Szem is megnézte. Szigetszer Miklós Csepeli úton motoros gázolás alakul a dugó. Ajaj. Köszönjük szépen, reméljük, hogy nincs komoly baj. Amikor lesz a barszás játék, kérdezi Dév. Szerintem ilyen 8:30-9 között, mert 9-től kérdés válaszunk van, úgyhogy kicsit előrébb hozzuk, 8:30-9 között lejátszuk majd a barszás játékunkot. Egy rövid időjárás jelentést kérek szépen, milyen idő lesz hétvégén nektek Ajkán. Király! Nagyon jó, köszönjük szépen! Az időjárás jelentés támogatója a Vegas.hu, Magyarország első legális online kaszinója. Semmi csapadék, vasárnap rengeteg napsütés, 20 fok. Gyönyörű idő, és egyébként tolódik ki a jó hét, a jövő hétre, nem, csak össze tudom rakni, a második kávé még nem ért le. Csúszol le. Hétfőn is jó idő lesz. Tehát azt mondták, hogy ide fog érni az a csapadékos időszak, ami mondjuk itt Nyugat-Európában csinált egy-két gondot, de nem fog. Mi van? Valami rohadt nem, mert átjönni a kerítésen. Poloska. Rohadt hát, nagy dögit körözben a stúdióban. A poloska, áll istennek kevesebb poloska van idén, mint amennyi tavaly volt. De... Mi nem, mert átjönni a kerítésen? Rossz idő? Rossz idő. Hát azért tavaly, múlt héten átmászott. Átjött, rajta, de... Át. A poloska... Ilyenkor Debrecenben voltunk, akkor már jó volt. Akkor kezdett jó idő lenni. Az gyönyörű volt. Az a múlt hét, az gyerekek, hát az elképesztő volt. Jaj, a kártevőkről csak egy közszolgálati fölhívás. Ne, ha valakinek ha így kapcsolod össze ezt a két témát, az nem annyira szerencsés. Az igaz, hogy nem tudtok véletlenül szerezni indiai néma kacsát. Kéne kettő. Már megint a csigák, mesztelen csigák? De figyelj, úgy, hogy másznak föl az ajtóra. Nagyon durvák. Nem hiszed, de... Az indiai némakacsa megeszi? Az megeszi. Egyetlen állat. Az indiai némakacsa kettőt akarok, nyírják ki az összes rohadékot. Nem, este lekapcsolod a kinti villanyt, tök érdekes, mert ezek fényérzékenyek, és 5 perc múlva felkapcsolod, és már rátod, mint egy horrorfilmben, jönnek ilyen. Nagyon az ajtó durva. Felé. De mi a fényre? Ha lekapcsolod, akkor nem, a fénytől a sötétben jönnek, ugye ott van Kexnek, a macskánknak a tája, és ő nyilván hagy benne valami maradékot, és ezek kiszagolják a rohadékok, és arra jön föl, pedig ugye előttünk fű van, nincs semmiféle növényzet, és mint egy horrorfilm lekapcsolod. Ahogy felkapcsolod, már azt látod, hogy Kex ott birkozik hét hatalmas mesztelen csigával. Érdekesen gondolkodott a jóisten, nem? Tehát azt mondta, neked adok házat. Téged egy kicsit megszívott. Jó, te várj a csókra. Igen. Te szólj államunknak, kormányunknak, spártunknak, majd is segítek. Neked megint adok házat. Tőled megint elveszem. Szórakozzunk. Fentül röhög a markába. Nagyon fura. Nekem szent meggyőződésem. És nézi az egészet, hogy ő mit teremtett, és minden nap jól szórakozik a markába, hogy hogy kicsit mindenkivel. Téged egy kicsit szeretlek, téged egy kicsit nem szeretlek. Nagyon fura. Mi az értelme annak? De ugyanabban rendbe tartozik? Ugyanúgy csiga, csak ház nélkül. Egyébként vagy egy másik osztály, másik rend, teljesen viszont, másfajta állat. Neki ugye nem adott ugyan házat, nem. Házasnak adott, akinek nem adott, azt viszont fölvértezte olyan tulajdonsággal, gyakorlatilag elpusztíthatatlan. Például a lemoshatatlan nyálkát, mert hogyha megfogod, és például a teraszról le akarod dobni, akkor egyrészt odragad a kezedhez, másrészt miután eldobtad, vagy átdobtad a szomszédba, én persze ilyet soha nem csinálok, ha átdobtad a szomszédba, utána az ujjadon olyan mértékben rajta marad ez a vacak, hogy egyszerűen csak lesikálni lehet valami száraz dologgal, tehát nem is lehet lemosni róla. Elképesztő egy jószág, tényleg. És látod reggel a csíkokat, ahol ment egy ilyen fényes ösvény, marad minden egyes csiga után. És van ez a szürke, fekete és a narancssárga. A narancssárga. Az a legdurvább. Olyanunk még nincs. Na, majd lesz. De nem akarom. Majd lesz. Nagyon fura egyébként tényleg a természet ebből a szempontból. Ott van például ugye a hiéna, amiről azt mondják, hogy egyébként neki kellene az állatok királyának lennie. A harapás alapján. Mindjárt, így van, mert hogy az adottságai abszolút megvannak hozzá. Olyan kilopontos harapása van, ami semmilyen. Viszont a kis kacska lábai miatt egyszerűen nem működik a dolog. Jó Isten azt mondta, rendben, szórakozzunk megint. Harapjál te a legerősebbet, de ne tudjál túl gyorsan futni. Bármilyen állat csontját tudjad szétropogtatni a kis állkapcsaiddal. De legyél lassú, hogy azért közben elérjenek. Szórakozzunk csak megint jól. Megint föntül, és megint röhög a markában. Így és azt mondja, ezek az én teremtményeim. Nézd, milyen jól szórakozom. Van itt pár elcsökevényesedett, semmire se jó Tyrannosaurus Rex lábacska, amikre igazából már nincsen szükségünk, úgyse fogok már teremteni dinoszauruszt. Kapják meg a hiénát. Harapjanak erőset, féljen tőle mindenki. De ne legyenek túl gyorsak. Minek? Hiszen úgyis fél tőlük mindenki. Nagyon érdekes ez a történet, igen. Na, viszont képzeljétek el, mit kaptam. Szeretném veletek megosztani. Nagyon érdekes a történet. 7-től 9 éves korig terjedő társas játék. De a büntetést kaptam, felfüggesztett. Igen, kaptam 2 év felfüggesztett gázlopásért. Nem. Az nem te vagy. Társas játék. Ez egy igen nem társas játék. Kihúzod most nem mondom el a szabályokat, kihúzod egy kártyát, válaszolnod kell rá kell ütned egy ilyen kis dudára, ha válaszolsz, igen, nem, tök mindegy, nem is ez a lényeg. A kártyán kérdések vannak. Rajta van ezen a játékon, hogy 7-től 9 éves korig azért, hogy fejleszd őket, hogy okosodjál, hogy jobb legyen a gyerek, a memóriája, a tudása, a lexikális tudása, és hát... Tehát, hogy okos legyen a gyerek. Klasszik vízjáték maga. Klasszik vízjáték, igen, egy ilyen mai köntösben, kicsit megspékelve némi izgalmi faktorral. Elsőtől a harmadikig. Nagyjából igen. És tegnap átküldte nekem valaki, mert hogy játszottak a gyerekkel, és... De kicsit teszem a Facebook oldalra majd, mert elképesztő. Egy 10 soros kérdést. Hogy mi lapul ebben a játékban, mint kérdéssorozat a gyereknek? Hát 7-9 között 7-9. Miket kérdezel a gyerektől? Hogy mit néz ki a zsiráf? Tudod-e, hogy hány csigolyája van a zsiráfnak? Ugyanannyi, mint az embernek. Mit teszik a koala? Így van. A kártya így indul, figyeld, megőrültek. Melyik lapot alapított a Hugh Hefner? Ja, azt igen, azt apád tudja, menj, kérdezd meg apádat. Tegnap is találtam az ágya mögött kettőt. Tudod-e a miniszterelnök nevét? Ez az első. Na jó. Mi? Hát ez 9 évesen, ők harmadikos, aki igen, harmadikos. Annyit hallja, hogy tudja, már szerencsétlen. Igen. Összefüggéseiben kérdezi a játék, vagy csak a nevet. Passzív tudás. Második kérdés. Tudod, melyik párthoz tartozik? Na, itt azért ez... Melegedik a pite gyerekek. Csodálatos. Nem. Ide jutottunk. Fantasztikus, figyelj. Csak oda ne égjen. Harmadik kérdés. Lesznek választások ebben az évben? Így van. Figyeld. Nagyon. Lesznek választások ebben az évben? Ez a harmadik kérdés. A gyerek kikerek. Kedett szemmel néz rád, hogy sehol egy kolibri. Negyedik, ha lesznek választások, akkor lesz nyugdíj emelés. Sehol egy kolibri, sehol egy miért világít a Szent János bogár kérdés. Megyünk tovább. Negyedik kérdés, még nincs vége. Elmész szavazni? Ő? Elmész szavazni? Negyedik kérdés, itt van a kártya. Várjál, nem is mehet. Hát nem mehet el szavazni. Miért? Ötödik kérdés, figyelj. Igen, nem mehet el. Tehát, hogy nem szavazol. Igen. Elmondod, hogy kire fogsz szavazni? Na ne. Ez az ötödik kérdés ebben a játékban. Ez egy magyar játék, kapható. Boltok, magyar boltok. Kicsit rágyúrtak az exit porra, hogy meglegyen az eredmény korábban. Mi a következő kérdés? Hatodik, titokban akarod tartani? Az ötödik kérdése, hogy... Ja nem, elmész szavazni, bocsánat. Igen, ötödik kérdés, elmondod, hogy kire fogsz szavazni? Hatodik kérdés, titokban akarod tartani? Nem hiszem, a hetedik kérdés. Szerinted nálunk jó a választási rendszer? Mennyire durva? Mennyire durva, hogy a masszív agymosás. De olyan szinten, hogy a te agyadat mossák a nemzeti konzultációval, hülye vagy és bedőlsz neki, az egy dolog. De az, hogy hét el a kezekkel a gyerekeiktől, de tényleg. Szerinted jó a választási rendszer? Figyeld, nyolcadik kérdés, amikor már azt gondolod, nem tudod hova fokozni. A gyerek már kiment, fogatmosod, videózik, már mindent sem, erre nem tud válaszolni. Szereted a miniszterelnököt? Lálok, várjál. Hoppácska. Nyolcadik kérdés, szereted a miniszterelnököt? Kilencedik kérdés, szerinted szexi a banya pókhas? És most mindegy, hogy ez egy fordított kártya, és esetleg licenszjáték, vagy nem. De hát, de azért ez akkor is nagyon durva, mert ez valakin átment. Nem, tökéletes, nem kérdezünk ilyet, ha licensz, ha nem. Ez sajnos egy elkeserítő. Szereted a miniszterelnököt? Nyolcas. Kilencedik kérdés, igen? Jézus! 9. kérdés, igen? De miért a 8. kérdés után rakták oda a zájóra, de válasz, igen. 8. kérdés, szereted a miniszterelnököt? 9. kérdés, igen? Mondom, igen? Igen, ugye, hogy igen. Érted? Nagyon jó. 10. Azt az áldott, jó ember? Igen. Sorolj fel 5 okot, hogy a válaszod miért? Érte, igen. A 10. kérdés, tudod ki a pénzügyminiszter? Tehát, hogy az ő keze van benne. A 10. kérdés, tudod ki a pénzügyminiszter? Tudtad, hogy most... Puskás majdnem felcsúton született? De csak majdnem. Igen, van a legjobb. Szeret, nálunk jó a választás, hogy szereted a miniszterelnököt? Igen? Ugye? Ugye szereted a spenótot? Ugye? Ez. Elkérem, hogy nézzen utána, hogy alapjában ez egy magyar játéke, vagy fordították, de szerintem egyébként tök mindegy. Tehát, hogy azért 7-től 9 éves korig, de ha ez egy magyar játék mondjuk, akkor még érdekesebb. Akkor nagyon az. Ezt kell megnézni egyébként. Meg az, hogy szerezünk be belőle egyet. Tehát, hogy érezzük, hogy milyen típusú kérdések van. Én elkérem ezt a játékot. Tehát akkor csak nem hekkelte meg, érted? Nem. Ez ismerős küldete. Nem olyan, hogy nem mély, meg nem megszivatás. Tehát ezt én kaptam. Első kérdés. Kire szavaz a haverod? Igen. Titokban tartja? Szoktatok-e beszélgetni a jelenlegi kormány munkájáról? Kérdezi, hogy hallgató, ez nem egy Észak-Koreai játék, amit lefordítottak, ez nem az Észak-Koreaiak játszák egyébként. És akkor ez fehér igen, nem játék? Hát gondolom, felhúzol egy kártyát, ami most nem tudom, csak nem beszélünk, felhúzol egy kártyát, ültök sokan, és akkor aki tud, az csap egyet, hány találatod van, tehát egy válaszolnod kell, okosolsz, és akkor van egy szabályrendszer, ütnöd kell egy ilyen valamit, amikor tudod a választ. Mert ha fekete-fehér igen, nem, akkor ezzel kicsit próbálom menteni, akkor az igen visszakérdezésnek, ugye van létjogosú, az? Az fekete-fehér igen. Ja, tehát nem úgy tudás kell, alapú nem játék. Úgy kell válaszoljak, hogy a négy tiltott szót nem mondom ki. Igen? Akkor se jó. Nem, hát a kérdések akkor is baj van. Nem, ezzel nagyon nagy ez baj fekete, van. Ez fekete-fehér, igen, de nem magyar cég, megnéztem. Aha. Szereted a kis vasutat? Küldjük a hallgatók a kérdéseket. Szereted a kis... Utaztál-e már kis vasúton? Szereted... Hát, igen, nem. Szereted, ha kevesen vannak a kis vasúton? Nagyon, nagyon jó. Így van. Kérdezi valaki, ez tisoros kérdés egyébként? Hát, ugye? Igen. Gyerekek, átszaladunk gyorsan, tisoros kérdésen. Persze. Tessék? Vegyük meg. Egyébként ezt megvehetnénk. Igen. Igen. Jaj, Istenem. És akkor egyébként nem lehet, mert ott... Kire szavaznál? Lehetne csak a kérdés. Gyerek hallgató, kimaradsz Pistike, nem jó válasz. Most Sanyika a Soros. Nem, Gyurika a Soros. Soros. Igen. Pistike, kimaradsz, rossz a válasz, Gyurika a Soros. Úgyhogy figyeljetek. Jaj, nagyon jó, nagyon jó. Behozzuk ezt a játékot, megnézzük még, hogy milyen kérdések vannak Bárhol benne. Hol lehet kapni, rákerestem, te bármelyik nagy játékból. Na, jó van. Szereted a helikoptert? Szereted a helikoptert? Sorosnak mi a terve a bevándorlókkal? Igen, vagy nem? Szereted a helikoptert, Tónika? Igen. Megyünk esküvőre helikopterrel. Gyerekek, küldjetek nyugodtan kérdéseket. Tehát ne, kedvez gyümölcsöt. Nagyon jó. Szereted a narancsot? Összerakadjuk a sajátunkat. Tehát rakjuk össze a saját fekete-fehér, igen, nem játékunk. Szerinted is büdös a szegfű? Közösen távolítsuk el Botkát. Nagyon jó. Szerinted melyik a játék legizgalmasabb momentuma? Nagyon, hát figyelj, nagyon jó. Tényleg nagyon jó. Igen. Szoktál a Puskás Akadémia meccseire járni? Hát nagyon jókat küldenek a hallgatók egyébként. Nyugodtan írogassatok, még összerakjuk a mi 10 pontos kérdésünket, jó? Ha hazavisszük és lejátszuk a tudtad, saját gyereket. Hogy a Viktor keresztnév győzelmet is jelentés pont. Igen. Akarsz nyugdíjemelést? Választások előtt te is adnál a nyugdíjasoknak. Igen, nagyon jó. Lehet más a politika? Nagyon jó. Hát, igen, oké, hogy ez most egy fekete férje is, igen, nem, de hát azért ez... Szóval ez a masszív agymosás kategóriában tartozik, igen. De kellene tényleg ilyen kikicsoda a magyar közéletben. Ilyen, tudod, így, hogyha 7-től 9 évesek. Igen. Szeretnél közbeszerzést nyerni? Szeretnél saját stadiont az udvaron? Micsoda, hogy a saját kérdésorunkat összerakni? Egyrészt saját kérdésorunkat, meg kikicsoda a magyar közéletben, és akkor nyilvánvaló, tehát ki a pénzügyi világ kaméleona? Igen. Szerinted is az elmúlt 7 év előtti, elmúlt 8 év hibás az egészségügy helyzete miatt? Igen, kicsoda is, ki miben lett, ki miben változott, és ki mennyit változott, ez jó lehet egyébként. Emlékeztek még a kedvenc társasjátékainkra, hogy ti mivel játszottatok? Emlékeztek az Élve fogd el című társasjátékra? Hát vagy a Poliszra? Az kitelepülésen dobtad be ezt az Élve fogd el. Ó, de igen, el is csillant a szemem, mert mi nagyon imádtuk. Lólépésben lehetett állatokat elejteni. És de jó ott, volt. És ott is lehetne egyébként most felcímkézni újra. Egy újabb kiadás az Élve fogd elből. Élve fogd el, és a Broker Marcs. Igen. Na jó, hát köszönjük, ha ilyet látok, tapasztalatok, tényleg nyugodtan küldjetek el nekünk. Jó, már örülsz, hogy apukádék kevesebb rezsit fizet? Igen. Lehet azért ezt játszani, igen. De hát a hallgatók nem tudnak ráni, gyerekek, megindult a Viber. Nem jó az, hogy elkurtuk, az a jó kérdés, elkurták? Igen. Anya kire szavaz? Apa kire szavaz? Elküldenéd nekünk a válaszaikat? Igen. Júj, de szép! Júj, de nagyon szép! Ki az ijesztőbb, a mumus vagy a rezsidémon? A mumus. Számomra a rezsidémon. Számomra a rezsidémon sokkal ijesztőbb. Hogy nézhet ki a rezsidémon? Igen, láttál-e már rezsidémont élőben? Ha igen, írd le, hogy hol láttad, hogy nézett ki. Az áramóra volt az egyik keze, a gázóra a másik. Nem, egy óriási sárga csekk. A fog középen. Aki felfaj a magyar család. Szerinted is állítsuk meg Brüsszel? Nagyon jókat küldenek a hallgatók. Jó van, köszönjük tényleg, ha van ilyen bármi ilyet észrevettek. Mi szeretjük a hallgatók által beküldött témákat nyugodtan, jó? Balázsi@radio1.hu, ide küldhetitek nyugodtan. Ahogy látom, közben mindenki barszalázban ég, de még nem jön a kérdés, nyugi, még azért egy picit várjunk, 8 óra után, majd valamikor elhangzik a kérdés, és szerintem, ahogy mondtuk, 8:30-kor fogjuk lejátszani. Egy hely még kiadó, ugye Barsza játékunk. Ez egy egy éjszakás, kétnapos barszás kirándulás repülőjeggyel, Barsza meccsel. Hát fél az utolsó esély, valaki elvigye, de nem lehetetlen, mert nem kell nagyon magasra. Igen. Nem volt erős a hét. Nem volt erős a hét. Na hát mondjuk ki, nem sikerült úgy ez a játék, hogy szerettük volna, tehát ez is benne van. Úgyhogy még tényleg kiadó egy hely. Ha valaki ma nagyon jó, akkor szerintem simán megnyeri. A szerdai játékos volt, aki kiemelkedett a mezőnyből. Tegnap a lány sem volt rossz, de hát csak a rövidke. Rövidke volt, igen, rövidke volt. Rövidke volt, úgyhogy nem sokára jön a kérdés, jó? Figyeljetek. Mindenki örült a családban a vízes VB-nek? Megmondott, hogy ki nem? Megmondott, hogy ki nem. Nagyon jó. Nagyon Istenem, jó. Ennyire, ennyire szépen mutat meg ez mindent. Te gyerekek, nem kell már csak társasozni a családban, és ilyen kérdéseket feltenni. És mindenkiről mindenki. Ismered az anonim mamzer vonalat? Na, akkor ide írjuk a cím. Igen. Na, jövünk mindjárt a hírek után, egy percben pontosan 7:30. A Rádió Egyen Balázsék. Hát figyelj, hallgatok, hogy nem tudnak leállni. Nagyon jó, ügyesek vagytok. Nagyon, tényleg le a kalappal. Gyerekek, elképesztő SMS áradat, de nem megyünk tovább, mert hangulatba kell lenni, most már nem folytatjuk. De nagyon jók jönnek egyébként, tényleg. Szoktál fakockákkal játszani a metrón is? Nagyon jók jönnek, és már teljes a közéleti paletta egyébként is. Hát küldözgetik a hallgatóink a kérdéseket, ugye, mert hogy ez egy társas játékban egy fekete-fehér igen nem játék. Most tulajdonképpen azt gondolom, hogy igazából mindegy is, hogy licenszjátéke vagy nem, ha ezt valaki külföldön tette bele egy 7-9 éves korig terjedőjeknek, és mi vettük át, ez akkor is durva, ha meg itthon írták bele, akkor meg pláne, de rettenetesen szórakoztatókat küldenek. Igen, nem, egyik sem, ez a társasjáték neve. Egyébként így találtok meg, ha valakinek kedve támad hétvégén, még egyéb kártyákat felkutatni, hát akkor küldjétek el, hát ha van benne még egy-két gyöngyszem. A 6-os főúton Adony után az 54-es kilométernél egy személyautó vadat ütött el, a fél útpályát lezárták, úgyhogy vigyázom mindenki. Nagyon erős, 2,5 perces szettel készültem a Barsza játékra, van benne Janis, Maksa elbújhat, aktuális poén, elődírt a Győrből. Hát gyerekek, szerintem bármit csinálunk itt, ma mindenki még a Barsza játékot akarja. Bizony. Uh-huh. Tehát lehet, hogy akár előrébb is teljes hozzuk joggal. Majd. De nem, most már ne, ha 8:30-et ígértünk, akkor legyen 8:30 után, de mindenki a Barsza játékot csinálja. 8 után kérdés, bedobjuk az elején, válaszolsz, 8:30 után járjunk. Jó, oké, meg legyen ez, akkor 8:30 előtt még valamikor jön a kérdés. Most olvastam egy hírt, nagyon számítok rád, János, a következő beszélgetésben. Ajajajaj. Most olvastam egy hírt, hogy az ország keleti végében, Borsodban, Szabolcsban rettenetes módon elszaporodott a kivert állatoknak a száma. Nagyon sok olyan kutya van, meg macska, meg mindenféle jószág, amelyet kidobtak a gazdáik, tehát nincs gazdája, kóborol, szétszedik az állatállományt, nyilván tudjuk, hogy ott éheznek a szegény kutyák, és erre kitalálták, hogy elkezdenek építkezni állatmenhelyeket. Tehát ilyen hivatalos állatmenhelyet építenek, és azon kezdtem... De ott, ahol kell, nem mondjuk Vietnámban. Nem, lehet, hogy ott is csinálnak. Ott kórházat építenek, hanem itt is. Az nagyon kell. Azon gondolkoztam, hogy, és most kegyetlen leszek, hogy ebben az országban, ahol oly sok minden másra kell a pénz, hogy biztos, hogy ez a jó megoldás, hogy nyilván felelős gazdákat kéne nevelni, hogy ne dobja ki a kutyáját. De ha már ez megtörténik, akkor nem lehetne az, hogy egész egyszerűen, most gyűlölni fogtak engem, fogjuk ezeket az állatokat, adunk nekik egy injekciót, és az örök vadászmezőn küldjük őket. Mennyit költenek, vagy zó volt, nem láttál adatot? Nem láttam. Tehát nagyon sok pénzbe kerül maga az építkezés, értem azt, hogy meg kell őket védeni, de olyan terhet vesz mindenki a nyakába ezzel, ami mindig továbbiakat fog majd szülni, érted? Tehát ezeket a kutyákat etetni kell, ezeket a kutyákat nyilván el kell látni, be kell oltani, és tudom, hogy kegyetlen a dolog, de hogy termelünk újabb olyan jószágokat, akiknek soha nem lesz gazdája, viszonylag jó körülmények között nyilván leélik az életüket, hogy nem lehet az, hogy egyébként aki kutyát akar magának, az egyébként születendő almokból majd tud magának választani. Hogy jó ez az út? Szerintem ez nem jó út. Már melyik? Nem, az enyém? Figyelj, nyilván én lelkismereti alapon gondolkodom ebben a témában, tehát hogy nekem azt kell mondanom, és azt is mondom, hogy ez nem jó. Az ember vállalja a felelősséget a tetteiért, az, hogy ilyen túlszaporolat van, meg ennyi gazdátlan kutya van az országban, meg ennyi olyan állat van, aminek, ami nem olyan körülmények között, ahogy egyébként élnie kellene, az annak egyetlen oka van az ember. Senki más. Így van. Oké, ezért mondtam, hogy felelős gazdát kell nevelni. De ugyanakkor meg például ezekben a megyékben, Borsodban tudunk éhező gyerekekről, akiknek nincs mit enniük, érted? Tehát, hogy, hogy kell súlyozni ebben a sztoriban? Tényleg kíváncsi vagyok rá, hogy én azt mondom, hogy az a pénz, amit most erre el fognak ott költeni, vagy erre elköltünk, mert a miénk is, az miért nem megy például azoknak a gyerekeknek, akik nem látnak meleg ételt. Ez egy tök standard érv, amit egyébként most mondtál, általában ez szokott felmerülni. Azoknak, akik nem állatvédők. Igen, akik nem annyira állatvédők, vagy nem annyira az állatok pártján vannak, vagy kevésbé érzékenyek erre a témára, ők ezt szokták mondani. Ez a legeslegelső érv, hogy amíg vannak éhező gyerekek, addig nem kit érdekel, hogy vannak éhező állatok is. És erre mi a ti érvetek? Hát az, hogy az állat az nem tett róla. Tehát, hogy az állat az igazából azt, hogy megszületett, azt, hogy él, azt, hogy létezik, azt annak köszönheti, hogy nincsenek, vagy pedig nagyon kevés, vagy kevesebb felelős gondolkodásmódú állattartó van, mint amennyinek egyébként kellene lennie. Tehát, hogy ezt pont meg lehetne előzni, ezt a túlszaporolatot azzal, hogyha az emberek ivartalanítatnák az állataikat, hogyha úgy vállalnának be állatokat, hogy életfogytik, tehát hogyha azt mondanák, hogy nem csak egy divathóbort, meg nem csak névnapra veszem, meg születésnapra veszem, meg úgy veszem meg, mert a gyerek szeretne egy kis kutyát, aztán majd fél év múlva kiderül, egy picit több gond van benne, egy picit többet kell vele törődni, picit több energiát, odafigyelést, türelmet igényel, mint amennyit egyébként, mert amíg még picadig jaj, de aranyos, jaj, de hes, de jó, eljátszanak a gyerekkel, milyen jó mutatnak együtt a Facebookon, aztán meg a vége az, hogy gyakorlatilag a fejükre nő, rájönnek, hogy erre nekik se idejük, se energiájuk, stb. És akkor megpróbálnak tőle megszabadulni, hogy szabadulnak meg tőle, bedobják az autóba, elviszik, kimennek vele, mit tudom én, pár száz kilométerre, vagy kiviszi az erdőbe, oda köti egy fához. De érted, ezek az emberek például a te jó indulatodra is számítanak majd. Tehát ők, akik ezt csinálják, ők téged fognak kihasználni, és az összes állatvédőt, aki egyébként elmegy kaját venni, elviszi ezekbe a menhelyekbe ezeket a dolgokat. Tehát, hogy a megoldás, az még ha radikális. Tehát, ha tudja, hogy van menhely, még inkább kidobja, arra gondolsz? Aha, azt fogja mondani, hogy figyelj, van menhely, fogadják be. A Vadon Jani vegyen neki enni, érted? Vagy szerintem, aki kicsapjanak, mindegy, hogy elaltatják, vagy menhelyre viszik, amennyinek tudok. Igen, de a te lehetőségeid is ebben végesek, érted? És a Borsod megyei állatvédőknek is ebben véges. Igen, ezért gondolom én azt, hogy nem megoldás. Tehát nem megoldás az, hogy elaltatni ezeket a kutyákat, hanem az a megoldás, hogy az embereknek a fejében át kellene állítani egy picit egy kapcsolót, igen, és felelősségteljes gondolkodásmódra tanítani őket. Az az érv, igen, hogy erről csak az ember tehet, hogy a kutya az mondjuk elszaporodik, hát ugyanúgy a gyerek, aki éhezik, sem tehet arról, hogy megszületett. Tehát ez egyelőre még a gyerekeknél is ugyanúgy megállja a helyét, érted? Most csak hallgatok egy beszélgetést, és érdekel, nem szólok bele, mert kíváncsi vagyok, hogy ezt ide viszitek. Írják is, hogy végre egyszer nem Balázs lesz a címlapon. Felítés címlapon lesz, csak nem a gasztromagazinban. Igen, ne, én és szeretem, mi lesz a címlapon, már előre mondom. Vadon Jani szerint fontosabbak a gazdátlan állatok, mint az éhező gyerek. Hidd el, hogy most a Feri mondta a radikálisabbat. Ebben most a Feri mondta. De én szeretem, mert ha annak kellene, és végre nem én vagyok egyszer. Mert a két dolgot ezt nyugodtan külön lehet választani egymástól. Hogy nagyon komolyan akarok neked válaszolni a kérdést, akkor azt mondom, hogy ebben az országban egyébként mind a két probléma megoldására lenne, igen, elég pénz. Jó, nekem ivartalanított macskám van. Tehát, hogy ez az alap egyébként. Nem, ez az alap. Tehát, hogy nem erről van szó, hanem azon gondolkozom, hogy igen, ebben az országban, mert egyébként tőlünk nyugatra nyilván mind a kettőre van, de itt tényleg az történik, igen, érted? Egyébként hogy érdekes, hogy kívülről hallgatom, és van, tehát egy nagyon radikális, amit mondasz, de van benne tényleg az, hogyha milliárdokat költenek el, és három olyan menhelyet fölépítenek, és az üzemeltetni, és azért ezeket nem mindig csak alapítványi pénzből működtetik, mert van, amikor szükség van egyszerűen valamiféle állami segítség, hogy megépüljön. Pont azon a környéken, ahol egyébként semmiféle kultúrája nincs az állattartásnak, és ezek a menhelyek ezek pillanatok alatt tele lesznek, és ugyanúgy nem javul majd az állattartási morál. Mi a fenét csinálsz, miközben ezt a pénzt azért el lehetne. Meg ezeknek az állatoknak ahhoz, hogy olyan emberekhez kerüljenek, akik felelősségteljesen gondolkodnak, és lehet, hogy az állam segít abban, hogy ezeket a menhelyeket felépítsék, de igazából a fenntartásukat nem ők fogják finanszírozni, hanem az állatvédők, meg azok a jó érzésű emberek, akik az adományaikat támogatják ezek a helyeket, meg plusz mondjuk nyilván adó 1%, stb. Valami állami támogatás azért van ennek. Én meg azt gondolom, hogy azt meg bízzák már rám, hogy én mire költöm a pénzemet, vagy mire adományozom. Okay, egyébként okay, az adomány oké, okay, de hát a gyerek ugyanúgy éhezik, a gyereknek ugyanúgy szüksége van pénzre, érte? Ez érdekes, érdekes beszélgetés. De a te véleményed meg az lehet, hogy azért, hogy igen, gyerekek, hát miért mondom én ki, hogy én emberként fontosabb vagyok, mint egy másik élőlény. Én se érzem jogosultnak magam, hogy állatokat gyilkoljak, érted? Arra, de te azt gondolod, arra, hogy ez... De azon gondolkoztam, hogy a problémának egy reális, szívfacsaró, de reális megoldása lehet az, hogy egyébként akkor nincs ilyen kóborállat, azoknak, vagy csináljunk tesztet, hogy aki kutyát vesz, az írjon alá egy papírt, hogy a kutya élete végéig vele ne, lesz majd. Ez se tudod meg. Ezt magyaráz meg valakinek. Igen, ott, tehát, hogy érted? Azért érdekes a dolog, hogy értem, ugyanakkor tehát azt mondtad, hogy olcsóbb, egész egyszerűen, tehát, hogy sajnos hatékonyabb, kegyetlenebb, de hatékonyabb, és az a pénz, amit még elköltenek, nem tudom, menhely építése, vagy fenntartása, vagy üzemeltetésére, azt költség, nem tudom, gyerekek felzárkóztatására, vagy gyerekek étkeztetésére, vagy iskoláztatására. Van olyan gyerek, aki egész héten csak az iskolában tud enni, hála Istennek ott tud, vagy az önkormányzat biztosítja számára, de otthon este egész egyszerűen nem jut pénz arra, hogy szörnyű kimondani, hogy például ő egyen valamit. Az állam nagyon kötelessége lenne, hogy ezt a problémát megoldja. Ez ugyanolyan, mint az egészségügy. Tényleg. És az a baj, hogy számtalan ilyen példát lehetne felhozni, de mondom, tehát, hogy ez a nyilvánvaló válasz, amit erre a kérdésre tudsz adni, hogy basszus, költenek el más, kevésbé fontos dolgokra is olyan milliárdokat, amiket rá lehetne költeni, vagy el lehetne költeni ezekre a családokra. Oké, okay, persze, csak most ez itt egy konkrét dologról van szó, de melyikre inkább, tehát persze, csomó minden más helyet el lehetne költeni, és akkor nem lenne ez kérdés, de most van egy ilyen kérdés, hogy épülnek menhelyek. Kit mentenél meg, Jani, egy éhező gyereket, vagy egy éhező kutyát? Egy éhező gyereket mentenék meg, ez teljesen egyértelmű, de... Nem lehet összehasonlítani a kettőt egymással, a két dolognak a fontosságát. Ez is fontos, az is fontos. Ez is nagyon fontos, az is nagyon fontos. De hát, hogy melyik újabb most másfél, ebben a pillanatban? És ha másfél milliárdot adjál egy menhelyre, vagy másfél milliárdot adjál a gyerekeknek, akkor? Hát akkor gyerekeknek adom. Hát akkor tulajdonképpen Ferének igaza van. De ezért volt most érdekes, mert én nagyon szeretem az olyan témákat, ahol jönnek. Ha jönnek olyan esemesek, hogy köcsög vagy Feri, veled vagyok Feri. Ugye? Tehát ez egy nagyon érdekes téma, és én bírom, hogy nyitogatod a pofonos ládát, mert neked fogja kiszúrni a kerekedet. Végetlenem, nekem öltik le savval a kocsiban. De nem, ez egy érdekes felvetés, és sokan gondolkodunk ki. Tehát én örülök, hogy kimered mondani, mert ez sokakban megfogalmazik, nem biztos, hogy mindenki ezt így kimeri mondani, mondjuk mikrofon mögött, hogy értem, szeretem az állatot, nagyon fontos, de azt gondolom, hogy amíg van fontosabb tényező ebben az országban, akár egyetlen egy a béhező gyerek, ha azt megoldottuk, oldjuk meg a kutyákat is, csak legyen egy fontossági sorrend. De átlépek a Janihoz, akkor meg azt mondom, hogy ki az ember, aki eldönti, hogy nyilván mi emberek magasabb rendűnek, értékesebbnek gondoljuk magunkat, mint egy kutya, de kérdés, hogy van-e jogunk különbséget tenni, vagy megmondhatjuk, hogy először magunkat mentsük meg, és utána más állatokat, élőlényeket, holott nem biztos, figyeljtek, hogy ezt a jó Isten így gondolt, amikor teremtett bennünket. Érdekes a dolog, de tudok azonosulni Feriével, és nem feltétlenül radikális, hogy írjuk ki minden kóborállatot, de sokszor bánt engem is, hogy nem a valós problémákkal foglalkozunk, igen, meg a nagy állatmentő. Kellene ők is, az ő munkájuk is fontos, de igen. Kell, igen. Az a baj, hogy jó esetben azért egy gyermeknek a születése egy felelősségteljes szülői döntésnek a következménye. Ennek így kellene lennie. Ezeknek az állatoknak a születése viszont általában felelőtlen állattartóknak a döntése, vagy szaporítóknak a döntése. Egyszerűen nem tehetnek róla. Nem tehetnek róla, hogy léteznek. Hogyha normálisan állnak hozzá az emberek, és tényleg nem olyan okokból vásárolnak állatokat, amiket az előbb például felsoroltam, mert éppen a kedve úgy hozza. De most is olvastam például egy ilyet, hogy 8 hónapig szeretnének valahova beadni egy több, azt hiszem, 14 éves labradort, vagy retrievert, igazából teljesen mindegy is, mert éppen a gyepet szeretnék felújítatni. És akkor hogy ne tudja ezt a kutya. Értitek, tehát hogy amíg egy kellék az állat, ami egyébként egy érző, szerető lény saját tudattal, aki ragaszkodik hozzád, aki szeret téged, aki tűzön vízen átmegy azért, hogy melletted maradhasson, azért, hogy téged adott esetben megvédhessen. Ez az állat sokak fejében úgy épül be, mint egy kellék, mint hogyha egy biciklit adnál kölcsön. Majd szép lesz, igen, a gyep, akkor jó lesz rajta. Van egy régi bőr, hogy hívják, vagy mit tudom, hogy van egy régi ülő garnitúránk, és azt szeretnénk addig elhelyezni, amíg kifestjük a házat. Ez nem így működik. Tehát, hogy az embereknek felelősségteljes gondolkodást kellene tanulniuk az állatok tekintetében, és nyilván gyerekvállalás tekintetében is. Szerintem. Igen, csak a kérdés, amit Feri feltett, az amíg ez nem alakul ki, az idealizált állapot, amit te mondasz, vagy nem zárkozunk fel, nem tudom, állatszeretetben, kutyaszeretetben, és mentalitásban, és intelligenciában, és a felelős tartásban, hogy a kutya nem egy eszköz, és ha kell, akarom, agyonverem a kert végébe, és elásom, és a kölykeit megfullasztom egy vödörben, mert ugye sokan még mindig így tekintenek a kutyára, ebben nagyon szocializálódtak. Ez volt az élet rendje 100-200 évig, szűrtél 8 macskát, megtette a nagyapád, megtette apád, ez egykoron azért rendben volt, sajnos ez volt a világ rendje, senki nem szólta meg a szomszédot, ha belefolytotta a 8 macska kölyköt a vödörbe, mert nem tudott vele mit csinálni, 100 évekig csináltuk ezt, tehát ez sajnos, de most ez változott. De amíg nincs ez az idealizált állapot, addig érdekes a Feri kérdése. Igen, de hogy... bocsánat, tehát, hogy a 40 centis kilátók országában... Na, most mi vajon van a 13 igen. darab csukodi kilátóval? Persze, EU-s támogatást lehet pedig egy magas küszöb. Igazad van, a stadionokat is ide lehet sorolni ebbe a körbe, hogy lett volna más megoldandó probléma is. Ez pont ezért volt érdekes ez a kérdés felvetés. Ha valakinek van plószkereke, az írja, adját. Azt írja, hogy ez álszentség, írja valaki, világ összes pénzét el lehetne költeni kórházakkal és érző gyerekekre, sem más nem lenne a világom, ha ez így lenne, meg kell találni az egyensúlyt, kell költeni az ilyen gyerekekre is, de nyilván nem minden pénzt. Itt az egyensúly nagyon fontos, írja valaki egyébként, és hát rengeteg hozzászólás. Mindjárt szemezgetünk a hozzászólásokból. Tudjuk, hogy mennyit, nem tudjuk, hogy mennyit, meg mennyi pénzben nem tudod. Jó, zárt helyen parkolnék hétvégén, zárt helyen. Egészen hosszú ideig. De végre egyszer, nem én. Hát hajj, de jó volt ezt hallgatni, ezt a beszélgetést. Mindig az én feladatom kimondani olyan dolgokat, amivel aztán írják, hogy szeretlek Bali, utálok Bali, undorító vagy Bali, imádlak Bali. Végre kimondta, gyűlöllek, megöllek, szeretlek. És ez most olyan jó, hogy a terved van mellette, Feri. Olyan vidáman megyek így hétvégézni. Végre. Hát ez egy nehéz kérdés, nem is fogjuk tudni megoldani, igen. Na, de mindjárt, hogy mennyire megosztja ez a hallgatókat, szemezgetünk az SMS-ekből, és Barca játékhoz közelítünk még nem, de nem sokára jön a kérdés. Jó, amatőrök, félamatőrök, reáldrukkerek, létszeres kíméljenek, ma csak a profik. Jó? Csak azok jöhetnek, mert egyébként besül a játék. Tehát valaki olyan, mindjárt, aki nagyon megérdemli. Úgyhogy mindjárt jön a kérdés, 4 perc van pontosan 8 óra. Here we go! Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsé! 8 óra után 9 perccel itt vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Folytatjuk a Rádió 1-en. És Ferinek volt egy érdekes felvetés, egyfajta témaindító, még csak nem is biztos, hogy vélemény, és nem Ferit mentem, mert nem kell, mert azért ülünk mikrofon mögött, mert felmerjük vállalni, meg elbírjuk viselni a ránk ömlő, néha óriási szeretetet, majd másnap megforduló utálatot, de azok, akik ma azt mondják, hogy Feri undorító, vagy azok hétfőn, ha Feri mond valamit, ugyanúgy szeretik majd. De érdekes témaindító volt, Feri felvetette ugye, hogy néhány megyében állatmenhelyet készülnek építeni, és Feri felvetette, hogy miért erre adnak most pénzt, ugyanezeken a helyeken, ugye... Hát gyerekek vannak, akik például éheznek. Gyerekek vannak, mély szegénységben éheznek, és hogy nem lenne-e fontosabb, hogy mondjuk ezeket az állatokat elaltassák, kevesebb költségből ezeket nem tudom, elaltassák, kilőjék, vagy belaltassák, az talán humánusabb, de ugyanakkor meg mondjuk ezt a pénzt, ezt ne az állatmenhelyek fenntartására, üzemeltetésére, építésére fordítsák, mert mondjuk ez sok-sok milliárd. Nyilván lehet, hogy ez demagógia, nyilván lehet, hogy megvádolni a Ferit sok minden esetre. Nagyon érdekes, mert pontosan tudtuk, hogy ezt bedobjuk, akkor pro és kontra nagyon sok vélemény jön, és hát jól sejtettük, baromi sokan értenek veled egyet, ugyanannyian akarnak már most hétvégén megtalálni bárhol is vagy. Vasárnap, azt várjátok meg, hogy 10:30-kor a gyerek hadd menjen a távon, utána az anyja elviszi, és akkor mi 12:30-kor indulunk. No! Igen, én nagyon fogok arra ügyelni, hogy minél hamarabb leszakítsam magamról Ferit, hogy nehogy belekeveredjek az események sűrűjébe. Na most, hogy milyen messzire mentünk, érdekes, tényleg nagyon sok pro és kontra vélemény, csak mindjárt mondhatom, milyen indulatok vannak az országban, és hogy ki hogy gondolkodik. Mi nagyon szeretjük az ilyen témákat, és tényleg feladatunk is néha bedobni direkt ilyet, hogy aztán ti háborogjatok, vagy igazat adjatok. Felháborító, amikor éhezésről beszéltek, másokat hibáztattok az erőforrások elvesztegetésért, a múlt héten tojást dobáltatok egymás arcába. Csak a show kedvéért, millió hallgató előtt, ezzel jó példát mutatva, a tojások sok ember számlára táplálék, amelyek előállításáért egy csomó állati szenved. Nem mondok rá semmi, amit elfogadom az ő véleményét, csak hogy valaki már erre asszociált a témából, hogy mi ne kampányoljunk, vagy ne mondjunk semmit. Igen, mély szegénységben élő. Gyerekek, mert tojást törtünk szét, azt gondoljuk, hogy talán néhány tojás belefér, de érdekes. Rohadjál meg, Feri, rohadjál meg, Jani. Rohadjál meg, Bali. Jók vagytok, na. A vadállatokat szabályozzuk ugyan, de lőhetők. Lassan nem tudok a gyerekemnek mutatni egy fácánt az út mellett, de kobor kutyákat nem bánthatjuk, aki még akár veszélyes is lehet az embere, hozzáteszem, állatbarát vagyok. Ilyen alapon Feri a hajléktalant, a szegény családokat, akiknek a akiket támogatásból tartanak fent, hogy ne halljanak ilyen a börtönben a gyilkosokat, rabokat, erőszakolókat, akiket szintén a dolgozók adójából letetnek, nekik is adjunk egy-egy szúrit, és nincs több gondjunk, nem? Mitől kevesebb egy állat, mint egy ember? Magyarországon egyik állatmentő védőszervezet sincs államilag támogatva, ha esetleg most erről valóban beszéltem. Állami pénzből húznak fel egy-két menhelyet, ne legyen már akkor a baj. Borzasztó a hozzáállás, emiatt nem lehet soha elérni, hogy a helyzet rendeződjön, mert ezt terjesztitek, hogy ez jó. Na most látod ő is, mit hall meg, ezt terjesztitek. Hát igen. Itt te felvetettél valamit, a Jani a másik oldalt képviseltem. Nem terjesztjük, beszélgettünk erről, ahogy egyébként Ferivel is nagyon sokan egyetértenek, szomorú vagy nem, ezt mindenki értékét illetére bízzuk. Öljünk állatokat, attól jobb lesz, folytatja az SMS író, remélem most nem kezd minden pszichopata önálló állatgyilkolásba, mondván meg kell sem is tenni őket. Kicsit messzire picit, megy, igen, picit. Ebből, hogy most itt erről beszélünk, akkor délután már nem tudom, Borsodban emberek vonulnak majd ki, és kasszával, kapával neki esnek a kutyának. Nyilván tudunk véleményt formálni, de azért nem ez a... Nyilván nem, igen. Akkor addig ne csináljunk semmivel semmit, amíg nincs megoldva a gyermek éhezés kérdése. Kérdezi egy hallgató, igazat adva ugye Janinak, hogy ez nem ér, hogy azért, mert van éhező gyermek, nem mentsük meg az állatokat. Nem, hát nem lehet prioritást felállítani, nem lehet azt mondani, hogy ez a probléma súlyosabb, mint az a probléma, mert ebben a pillanatban valakinek ez a probléma súlyosabb, másiknak meg az. Végre valaki bevállalja, szerintem Feri abszolút igazad van, egy gyermeknél nincs értékesebb, én is ezt tartanám először fontosnak, utána az állat, ezt Ákos küldte nekünk. Emberek csinálnak 5-8 gyermeket, utána meg etesse más, mert nem tudnak mellettük dolgozni, etetni őket nem, csak dugni szeretnek, írja egy hallgató, ez is egy véleménnyel kell fogadni. Ne legyetek naivak, szerintetek, ha elvesznek pénzt a kutya menhelyektől, akkor az a gyermek étkeztetése menne? Szerintem nem, írta Peti. Hát. Véleményem szerint az állatok nem tehetnek semmiről, hogy mi történik, az ember pedig lehetne annyira felelősségteljes, hogy a minimálbér mellé egy kereső emberrel a családban nem szül gyermeket. Jani, a te világodban háború se lenne, de nem abban a világban nem, élünk. Szerintem abszolút Ferinek van igaza. Ferinek igaza van, injekciót minden kóbor állatnak, gyerekekkel kell a pénz, csirkét, kakas, tehenet, borjút, birkát, disznót, marhát, állatot is megölik, megeszik, semmivel sem más egy kutya vagy egy macska. Írja egy hallgató. Hát Feri, kém nyalt ki a seggem. Igen, ez na ez. Aha. Egy gyere. Én attól függ, hogy milyen. Jó, igazi ínyenc, azért itt. Én egyetértek Ferivel, minden olyan ember, aki kitesz az utcára egy állatot, az is kaphatna egyébként egy pici szurit. Miklós küldte nekünk. El kell vinni a gyerekeket menhelyre, és arra tanítani őket, hogy mentsék meg az állatokat, akiket a többi mocsok ember kidobott, és mondjuk fajtiszta kutyák túltenyésztése ellen kell felszólaltatni. Egy kutya nem attól kutya, mert fajta tiszta alomból ezt való. Ezt hangsúlyoztuk az első fél órában, hogy a felelős állattartás lenne a megoldás, de nincs. Így van, ez egy... Igen, nincs. Ez egy, igen. Akkor az összes kórházban hagyott, később elhagyott gyermeket is altassuk el, szintén ezekben a megyékben van a legtöbb, hisz ott is van olyan, aki otthonban vagy nevelő szülőknél éli le az életét, amiről az állatoknál is van példa, írja egy másik hallgató. A vadakat kilövik a túlszaporlótért, Borsodban meg debil kutyák tépnek szét éhező gyermekeket, azt kasztrálással kellene szabályozni. Már minden össze van gyúrva. Itt már, igen. Jani, basszus, amíg éhező ember van, nem érdekel az állat. Feri, abszolút igazad van, ne tedd a kutyát, a macskát a gyerekkel szemben. Valaki Ferivel egyetért. Szerintem az, hogy sokszor nem kérdezik meg, ugye, hogy a mi pénzünket mire költsék el, pedig fizetünk adót, fizetünk mindenféle járulékokat, stb. Ilyen esetben, főleg amikor például állatmenhelyekről van szó, amiket tényleg 90%-ban az adományozók tartanak el, hagy döntsem már én el azt, hogy én mire fogom költeni a pénzemet, vagy hogy mire adok. Egyébként adok másra is. Így van, de mondjuk nem is a te pénzedről volt szó, ugye? Aztán az később jött be a sztoriba, hogy az állatmenhelyek 90%-ban az adományokból élnek. Persze. Tiszta sor. Feri, abszolút igazad van, én is egyetértek veled, de tudd, hogy megoldottál magadnak egy hét címlapot. Zéküldenek. Igen, a gyerek sem tehet róla, hogy világra jön, egyébként a kutya sem. Feri, veled vagyok, köcsög vagy, Feri. És még rengeteg hozzászólás, igen. Kínában megoldották a problémát, ott egyébként még mindig megeszik a kutyát, hát most már nem mindenhol, csak néhány tartomány ma, de egyre jobban szorítják azért vissza. Na. A Balázs kocsijának zárából is sok gyerek jól lakna. És még lehetne sorolni. Igen. Nem a Google, nem csak a mi oldalunkon van. De ha magunknak megengedjük, engedjük ezt meg hallgatóinak. Nincs ezzel. A tojásos történet miatt egyébként engem is nagyon keményen megtaláltak a múltkor, akár azt is be lehetett volna hozni adásban, mert ott kiderült például, hogy én nem vagyok állatvédő. Tehát az az ember, aki széttör a fején néhány tojást, az már nem állatvédő. Most nem igazán esett alatba a 17 év húsmentesség az én életemből, abban a pillanatban ez így szerte foszlott. Szemen köpted magad egy tojásjátékkal. Látod? De most azért, mert nem történt, vagy szép történt? Igen, aztán kiderült, hogy akkor én nem is vagyok állatvédő. Hát, jó, figyelj, én azt gondolom, hogy mindenki véleményét el kell fogadni egy bizony szintig. Tehát van, ami már nem tolerálható, de ezek azok. Tehát így gondolja, és tehát akkor meghallgattuk. Meghallgattuk, igen. Mindenesetre érdekes témafelvetés volt. Jó, kérdést ígértünk. Várjuk még vele, vagy dobjuk be, és akkor lesz idő válaszolni. Barcelonás játékunk kérdése, úgyis mindenki erre vár, gyerekek. Dobjuk be, nem? Így van. Barcelonás kérdésünk. Utolsó játék lehetőség, két napos barcelonai hétvége, Barca meccsel a Bernabeu-val. Figyeld, most engem szednek szemben. Real Druckerek mindjárt írnak. Te szakbarbár, hogy mondhatál ilyet? Hogy mi az a lókám? Több százezer ember hallgat rá, kételeg azt a hülyesége. Igen. Na, mi a kérdés? Mondjam, hogy mondod előtte is? Mondhatom nyugodtan. Ki a Barcelona FC vezetőedzője? Hát ez, gyerekek, ez barcelonásnak tudni kell. Jó, még internetvilágában, ha nem lesz nehéz, a Real Sociedad rajongó vagy, akkor is megírod, mert ott az internet, de hát akkor spécibb egy kicsit. Így van. Nem Mészőikában. Nem. Igen. nem a Mésző, igen. Ja, Istenem, képzétek el, Frabato. Oh, már jól kezdődik. A drága Frabatónk, aki hallgat bennünket és szeret bennünket, felajánlotta, hogy hallgatja, hogy szenvedünk a naphallgatójával, mármint a rovattal, és mintha valamiféle átok ülne rajta. Egyébként tényleg mióta átigazoltunk az új helyre, valójában nem működik, vagy hát sokkal kevesebb számon. És bedobná a Bömösnek a csomagtartójába, és megkocsikáztatná. Egy X6-ba belerakná azt, aki nem mondja ki. Nem. Azt mondta nekünk, hogy ő nagyon szívesen leveszi az átkot erről a rovatról. Jaj, csak hogy némi komoly moralizálás után könnyedebb vizekre vezünk, leveszi az átkot, mert szerintem most megátkozták ezt a rovatot. És ha adunk neki néhány percet, ő nagyon szívesen megteszi azt nekünk, hogy átkot vesz le a naphallgatója rovatról, amit már ma ki is próbáltunk, hogy hatott-e a Frabato átok levétel 3-4-10-kor, és néhány szolid kis mágikus mondattal megolajozná az ajándékcsomagok útját, mert szerinte megátkozták a rovatunkat. Jó, de nem őt fogjuk majd hívni naphallgatójaként. Ez nem lenne rossz. És nem mondaná be. Tessék, Frabato. Hát csinálhat. Már 5 percet tudnod kellett volna, hogy mi leszünk azok. Ez jó. Hát figyelj, próbáljuk meg minden, mert tényleg nem működik. Uh-huh. Tehát valami gond van ezzel. Szerintem a rovattal. Ez jó. És akkor most készített egy bábút, aminek a fejre, vagy a hátára, vagy nem tudom, hol ráragasztod, igen, a hallgató, és akkor azt a bábút felhasználva fogja majd róla leszedni? Nem tudjuk a módszert. Hát féleképpen le lehet, ez kártyával is le lehet, kakasvérrel, csirkeherével. A kakasvérrel lehet. És a tojásokat se kevered bele. Sokféleképpen le lehet ezt venni, de ez azért jó, mert ma már megnézzük, hogy ez működik-e. Vagy még kell az átok levételnek egy-két nap. Lehet, hogy ez csak lehet, azért ez mire gyors. Felmegy az univerzumba, azért az eltelik egy kis idő. Figyelj, ez nem úgy van, hogy az átkoknak a mennyisége az fix. Tehát, hogyha egy átkot leveszel valahonnan, akkor azt valahova máshol le kell tenned, mert hogy egyébként mindig kell valahol lenni annak az átoknak. És hova tegyük, mi a javaslatod? Legyenek Csabiék, mondjuk. Igen, tegyük a Csabiékra az átkot. Na, mindjárt megkérdezzük, hogy néz ki egy átok levétel. Frabato, jó reggelt, hello! Jó reggelt, nagyon jó az eszmecser, amit folytad, és egy okos volt benne, aki azt mondta, az átkot leveszed, el is kell engedni. Tehát a gonoszak ráteszik másra, de igazából az okos ember az kiengedi az átkot az univerzális éterbe, és ott megszűnik. Nektek egy valamit kéne csinálni, erősen el kéne gondolkozni a névváltoztatáson, most Balázs néven. Nem, már többet nem akarunk. Most egyelőre nem perel senki, tehát a Balázsik nem álltak szakszervezetbe, nem alapítottak pertársaságot, hogy bepereljenek minket, hál' Isten, de a háttérben már ott sündörög Michael McNutt, úgyhogy ki tudja még mi lesz. Jól vagy? Jól vagy egyébként? Jól vagyok, köszönöm szépen, egyre jobban. Na. Most, hogy hallom reggel, ez a téma engem is fölbordított az előző, de maradjunk a miénknél. Mondhatod a véleményedet, abszolút. Nagyon egyszerű, tehát én elméletem szerint vannak ezek a lélektársak, és ha megfigyeltétek, akkor egy ember mindig egy olyan állatot választ egy házjárat, amihez valamiért szinten tud hasonulni. Nagyon sokan figyeltük, hogy egy, mit tudom én, egy gyúros gyereknek pitbullja van, egy másiknak macskája, tehát valamilyen szinten a háziállat hasonlít hozzá, egy lélekpárt alkot szere. Volt egy ilyen régebbi film, a Nicole Kidman volt, az aranytű, vagy valami ilyesmi. És ott egy daimon, minden ember mellett volt egy lélektárs, egy állatka. Van, akinek mennyitja volt, van, akinek egy leopárja, attól függ, hogy a belső... Nekem gyerekkoromban volt görényem, de akkor ezt nem gondolnám tovább. De nagyon szerettem. De görényem nekem is volt. Egy kis házi görény. Igen. Na mindegy, tehát ez nagyon érdekes téma, tehát én igazából mind a két Bikával egyetértek, akik végletek embere, a Janival is és a Ferivel is. Én igazából a megelőzést vagy igazából azt mondanám, hogy úgymond egy csúnya szóval kasztrálni kell ezeket az állatokat, hogy a lélek megmaradjon. Igaz, ez se jó, de életbe hagyod, meghagyod neki a következő turnust, de megölni egy életet elvenni nem szabad. Bármennyire is mi rontjuk el a dolgot, mert mi kezdjük állatokat fölnevelni, túltenyészteni, de ez egy másik téma. Nektek egy valamit tudnék ajánlani. Tehát mindenki hagyjátok abba rá. Elég van, rakjátok ki végre egy frabátos bannert az oldalatokra, mert most már jár. Azt akartam mondani, hogy az egyik. Már ideje lenne. Nagyon egyszerű egy ilyen. Hárman vagytok, a hárman vezetitek a műsort. Kell venni egy olyan papírlapot, ami nincsen betű. Mit tudom én, a faxból kiszedsz egy ilyen. Hozzunk. Három darab lap, vagy egy elég? Egy elég. Jó, már hozza. Egy lap. Miki Mauza is. Igen. A Feri, tehát mind a háromnak bele kell tenni valamit, ami az övé. Hajszál. Igen. Köröm. Jani bajban van a hajszállal. Igen, azt akartam mondani, neki a bal szeméből, a szaruhártyából le kell egy kicsit szedni. Remélem meg tudját oldani. Beleteszitek, összegyűröd a papírt. Igen. Kiviszed a stúdión kívülre, tehát mindenképpen kiviszi a stúdión kívülre, és ott vagy elégeted, vagy a legnagyobb folyóvízbe belerakod, és hogy elúszik, elmegy tőled ez a negatív rontás. Ha elégeted, akkor igazán porrá válik, és kimegy az univerzális energiába. A legnagyobb folyóvíz nem az Amazon, azt érted, nem? Tehát nem menjünk el azért. A legközelebb. Jó, mert mondom, azért az egy drága túra. Lesételünk. Sokat teszek a nap hallgatójáért, de azért odáig nem menjünk. Jó, tehát valóban berakjuk. Igen, elengeditek. Tehát mindenféleképpen a legnagyobb folyóvíz vagy elégítetek, és onnantól a legjobb időpontban vagyunk, mert jövő pont telehold előtt vagyunk 6 nap. Pont a 7. nap, jövő hét péntek már telehold. Ezért a 7 nap alatt teljesen feloldódik az átok a rontás. Nálatok arra kell figyelni, hogy ez folyamatos. Tehát vagy szeretnek titeket, vagy nem. Aki nem, az viszont holnap után, hogy bármikor folyamatosan nyomja ezt a negatív energiát, főleg, ha ilyen megosztó dolgokat hoztok be. Tehát úgy kell megcsinálni ezt a rontást, hogy védelmi rész is legyen a következő időszakra, és ez az. Ezt csináljátok, megmondom, hogy ezt most, bármilyen furcsa, azok a Trumpnak valamilyen szinten benne voltam a választásában, most így benne vagyok, tudom bizonyítani. Ajajajajaj, ezt tudod, hogy ez már a skizofréniára haj az azért, tehát ez már terapeuta gyanús. Igen. Benne voltál a választásában? Igen. Segítette? Nála azt csináltuk, igen. Most volt itt a hölgy, aki az ő egyik ilyen kampány, valami, meg van a fotónk is, majd mindegy, majd beküldöm nektek, aztán csináltak el valamit. A dolog lényege az volt, hogy ők azt látták, nektek megvan ez a régi műszi, és csattintott egyet. Ti volt számmisztidővel számolva, hogy mikor, hova mennek, mikor, milyen város mennek kampányolni, és abban a hónapban, ahányadik kampány volt, annyiszor kellett úgymond csattinteni. Ez egy érdekes dolog, kaptak ehhez egy talizmánt is, ez a hölgy, és ez ment vele végig folyamatosan, és úgymond a negatív embereket, és így megosztó volt, kiszűrte onnan körül az ő állományából. És ezért úgymond sikeresebb lett, mint a többiek. Aha, és akkor most akkor... Igen, érdekesen hangzott, de... És te ott voltál a kampánystában, vagy te kimentél, vagy te itthonról segítetted? Itthonról, utazik ennyit, a halál utazik ennyit. Annyit nem fizettek, de jó a dolog, én ilyen a mai világban internetes kapcsolat, az megy. meg a telefon, az megvan. Hát akkor jövő évben sok dolgod lesz, ha ezt hallják, ezt a beszélgetést. Akkor délután már megcsörön a telefonod. Érkezik hát egy lesötétített Audi, érted? Hát kell. Bármennyire van egy nagy összefüggés a magyar választása, most volt itt a hölgy, megint is csinálunk valamit. Ugyanaz, aki a Trumpnál is eljött hozzád? Persze, ugyanaz. Hát most minek már mást megszokni, érted? De ez egy magyar hölgy, aki kint is dolgozik, vagy egy amerikai, aki jön hozzád, és közben... Amerikai hölgy, aki nagyon régen ment ki. De tud magyarul. Nekem az a szerencsém, mert a nyelveket nem olyan jól beszélem, tehát a magyarokkal vagyok kapcsolatban. Uh-huh. És egy hölgy, annyit kell tudni a sztoriót, tök egyszerű a sztoriót. A hölgynek a fiát egy emigráns ölte meg, vagy migráns ölte meg 15-16 évvel ezelőtt, és ezért folyt bele be a kampányba. Uh-huh. És így ennek kapcsán egy kis átvételesen mentünk ebbe bele, és ezt a vonalat visszük a mai napig. Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Így van, elégetitek, elégetitek vagy a legnagyobb folyóvíz, de hát mindenféleképpen úgy kéne csinálni, hogyha belerakjátok a papírba háromféle dolgot, akár hajszál, bármi, és egyszerre viszitek ki. Tehát nem egy ember vállalja magára és elviszi, hanem legalább a stúdióból egyszerre menjetek ki, és egyszerre vigyétek, hogy egyszerre legyetek ott ebben az anyaggal, amit kivisztek. Utána már aki elmegy, utána ilyen, az lenne a legtisztább. Hogy ott meggyújtjátok, elég is kész. És de valamit kell egyszerre mondani, hogy szén a szamasznyik szátszuk, vagy valami, tehát hogy van valami rituálé? A rituália az, hogy amikor meggyújtod és ég, akkor közben végig gondoljátok, vagy a úgymond a legokosabb, legintelligensebb elmondja egy ilyen egyszerű szöveget. Hagyjátok, srácok, akkor megoldom. Így van. Távolsz tőlem negatív energiát, csak a szeretet, a béke uralja a műsort és minket is. Igen, ez Balázsnak. Igen, halál egyszerű. A Balázs jó ebben, mert a Balázs rák. Tehát a Balázs érzelmi beállítottságú. Olvastad a Story magazin heti horoszkópját, vagy honnan tudod? Annyit foglalkozom vele, hogy azt hiszem a Feri és a Lajos az Mika. Lajos? Hát, te mit hallgatsz rá, Márton? És ott van a kis Dezső is. És ez most miért megint és a Janika? Igen, a Feri, a Lajos például. A Lajost ott hagytuk a klasszban. Ő csak egy tükör, Frabátor, egy tükör megmutatja a te karmádat, hogy a szállodában mi a legrosszabb szobát szabott, hogy a krémes, miért romlott, mire hazért. Feri és a kis Lajos. Azon gondolkoztam, hogy benyomok egy ilyet, hogy mire változtassátok a műsorok nevét, Lajos, Zsolti, valami. Lajosék. Feri, nem tudom, mérlek, vagy mit tudom, és a kis Lajos, és a kis Lajos. Vízöntő. Kis Lajos pártól. Imádlak, Frabátor, nagyon jó. De tényleg ezt csináljátok meg, és föl tudjátok mérni a következő héten, hogy mennyi, kb. 40%-kal már fölfelekre mennek az egész. Ma még nem működik? Hát, ha előtte megcsináljátok, akkor igen. Jó, ezt most megcsináljuk szünetbe, elégetjük. Csináljátok meg a szünetbe, ez egy egyperces művelet, és akkor már föl tudjátok mérni. Jó. Köszönjük, szuper. Köszönjük, Umberto. Jó. Oké, megcsináljuk, megnézzük, hogy működik-e. Vigyázz, köszi, ciao. Hello. Ott az amerikai vonalán én nekem a kengyelbe beakadt a lábam, húzott aló egy 3 percig, tehát nem estem le teljesen alulról, mert volt egy ilyen vontatás, de aztán visszaültem Ferivel, Balival és a kis Lajossal. Igen, én ugyanezt éltem, hát én is csak téged földúton húztak, igen, meg macska között. Jobban kopog a fejed. Hihetetlen, egy teljesen ártatlan beszélgetés, ez csak oda mennek, és... A kis Lajos, nem. Viszed Lajos akkor? Te égeted el? Vagy? Hogy ne? Közösen ki megyek. Jó. És Lajos. Hát ez mit? Nem az, úristen. 8:30 pontosan. Jövünk mindjárt a Barca játékkal. Jó, nadrágokat feltűrni, amatőrök kimélyenek, mindjárt itt vagyunk. És most folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora. Balázsék. Sebestyén Balázsral, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Ez a... Na gyerekek, hát most ugrik a majom a vízbe, 3:49 lesz pontosan 5 perc, a utolsó barszás játék. Uh-huh. Még vannak kiadóhelyek, 2, ugye, valaki, aki nyer, és már vihet magával valakit, így értem, a 2-t hívhatjuk közben. Hát nem voltak igazán hatszélosak a játékosok. Egyelőre ugye két játékos van versenyben, a tegnapi leányzó, illetve a szerda játékosunk, a hétfő keddi, hát ők nagyon kis vérszegénykék voltak szegények. Szerintem ezt ők is érezték. Meglátjuk a mai játékost. Legyél jó, legyél jó, legyél nagyon, jó. Nagyon-nagyon jó leszel. Valami kopog. Én a kapcsolatot. Vegye le az adatot. Hello! Csak ki kellett mondanom a nevet. Azt hittük, már készült el kivenni adásba. Hello. Jó reggelt, hogy hívnak? Szia! Laci vagyok. Na, megvárattál minket. Messze volt a telefon, vagy mi történt? Nem, le kellett halkítani mindent, félreállni gyorsan SOS-be. Ja, hogy közben már ügyködtél. Ja, helyes, láttad, hogy igen, inkább vedd föl előbb, hogy nehogy lerakjunk, mert most leraktunk volna, már nem hívunk vissza. Na figyelj, mi a jó válasz? Ugye a vezetőedzőt kérdeztük. Uh-huh. Ernesto Valverde. Így van. Ő a vezetőedző. Igen. Én a Guardiolát jobban bírtam. Na, a lényeg, hogy... Tudod a játékot? Nem is mondok semmit, hát tudod te ezt? Uh-huh. Igen, hallgattam egész héten. Kit vinnél magaddal? Nagyfiamat. Ővele nézzük minden meccset nézzünk, ővele nézzük, úgyhogy... Tényleg? Na, az jó hír, hogy szeretem a gyerek van a történetben. Figyelj, milyen, mekkora, hány éves? 17 éves. 17. És nagy Barca fan ő is? Ó, óriási, igen. És voltatok már? Még nem jutottunk el. Akkor egy óriási álom válna valóra. Igen. Meccsel. Azért nagyon érdekes. Ahogy beszélünk, minden. Egyre halkabb a hangod. Most elkezdtél izgulni, vagy mi van? Halkabb, nem tudom. Na, ne befeszüljél a végén, mert nagyon hiszünk benned. Nagyon, nagyon kell lesz. Tehát, hogy ez most nagyon jó megkecsen. Jani már megmutatta, hogy kell. Lajos. Magasra tette a lépet. Igen. Bali, Rák, Feri meg a kis Lajos Bika. Lajos már megmutatta, hogy kell ezt játszani, úgyhogy... Figyelj, hát ha rajtad a világ szeme. Ha jó vagy, szerintem akkor meg tudod venni a két játékost. Azért mondom, hogy kettő, mert a hétfő keddi játékosok szerintem szóba se jöhetnek. Az vérszegény volt, a szerda csütörtöki játékosunk, vagy játékosaink voltak ügyesebbek már szerintem. Na? Igen. Itt vagy? Halló? Itt vagyok. Nem hallatok? De csak vagyok. Mindig elhalkulsz, ne halkuljál. Na figyelj! Foci zaj, elindult, már kint vagyunk a meccsen, ott ülsz a kispadon. Fújd ki a szakmaórát, mesd meg a játékot, jó? Nagyon drukkolunk. Gyerekek, elkezdődött a meccs, aludjunk már, kijöttünk az öltözőben, mit csináltok? Na, ha kezdjük, gyerünk, tessék el, dobj a labdát, dobj a labdát, mit csinálsz, dobd aki, ott van előttem a zumpiti, nem lát, vak vagy? Tedd oda ki, félre, pikérek, Zsordi Alba, tedd középre, hogy milyen szállt, faszod be, illetve miatt a követ csinálsz? Nem hiszem, el tudottam neked, mit csinálsz, vigyázz, csinálj alá valami, faszni van veletek, tedd oda, figyelj, faszod ki a Rakitic, csak ott a Rakitic, tedd ki a félre, Nem tudom, mi a fúra, mi a fúra, apádat hallod így a rádióban, azért keményik, apádat hallod így a rádióban. Szerintem a fiam mindjárt fölhív, hogy jó volt Fater, de nem megy. Papa, nyugodj meg. Figyelj, szerintem egyébként te teljesen rendben volt. Ezt vártuk egész héten. Így van, valójában őszintén mondjuk így írtan, nekünk már hétfőn kellett volna valaki, aki így tolja, ilyen elána. Bármit is mondtál, mert hogy nem értettünk belőle. Azt gondolom, hogy... Volt egy-két csípolos dolog. Nem értettük nagyon, bármit is mondtál, a hangulat átjött. Próbáltam úgy elharapni, igen. A hangom már elment, egész héten gyakoroltam, hangom málig van, de megpróbáltam oda tenni. Azt mondjuk, kikérem magamnak, hogy a csapatodnak a legértékesebb játékosát letörpézed. Jó. Figyelj. Jó, egyébként úgy hívják, tudom, hogy főleg a reálosok törpézik, de hát tudjuk, hogy a legnagyobb. Messi törpézik? Messi, a reálosok az a folyamatosan törpézik, de hát ő a legnagyobb. Ilyen tempó irgalmatlan jó volt, végig a hang nem jó volt. Közben leesett az is, hogy már Neymar Franciaországban játszik. Igen, a magyar edző nem tudta hitel, hogy hol is van, azt se tudta kívánni. Jó, figyelj, én azt gondolom, hogy a héthez képest nagyjából mi így akartuk indítani a játékot, tehát ez volt az az üzemi hőmérséklet, amit ha elér valaki, akkor arra még rá lehetett volna tenni a második hét felében, vagy a hét második felében, de te péntekre értél el oda, ahol nekünk ez hétfőn kellett volna, viszont látva, halva a heti játékosokat, szerintem mindenféle szavazás nélkül, nagyon nem kell egyébként, szóval ezt most vállaljuk be, hogy ne tegyük föl Facebookon, ne teljesen fölösleges. Jó utat kívánunk nektek Barcelonában, mert ez messze a legjobb volt a heti játékosokat nézve. Nem is kérdés. Köszi. Lacikám, úgyhogy mentek, jó? Nagyon jó, óriási, köszönöm. Barcelonai városnézés, este a meccs, másnap még egy kis vásárolgatás, és aztán jöttök haza. Fiamnak óriási meglepetés iskolában, nem tud róla. Nem baj, hogy nem hallotta így az apját egyébként. Bár igen, fel se tudja, azért majd hallgasson vissza. Hallgassa. Majd a tarionban majd hallja ilyen. Igen, hallgassa vissza. De azért asszonykának vegyetek valamit, jó? Veszünk, igen. Igen, mert ő sajnos egy kicsit háttérben van Covid-ban, mert a meccs az első, azt meg kell nézni, utána családi program általában. Tudom, én is megkaptam, mikor kim voltunk, hogy mit kellett hozzam, de ott megszereztem. Olyan voltam, mint egy jó kis vúk, aki elmegy vadászni. Még szerencsé, hogy a reptérre lehetett kapni. Nem, Barcelona belvárosába kellett megszereznem, igen, de megvolt. Jó, oké, figyelj, gratulálunk akkor, ügyes voltál, és örülünk, mert ha tényleg azt halljuk, hogy jó helyre megy a gyerek is, Barca fan, úgyhogy érezzétek jól magatokat. Mondjuk majd a dátumot, és akkor már az őszi fordulóban meg is tudjátok nézni, reméljük, hogy jó meccs lesz. Mi közben beugrott Granadával. És egy pont nem mindenki. Meg volt egy gól. Jó. Borzasztó, mert minden jó volt a meccs, az borzasztó volt, de a hangulat. Legrosszabbat fogtátok ki, igen, sajnos akkor. De kárpótolt, hogy ott lehetünk, szóval azért ott 80 ezer ember, ahogy őrjök, meg énekli, az fantasztikus. Fantasztikus volt. Oké, küldjük neked akkor az infókat, és gratulálunk, jó? Köszönöm szépen, jók vagytok nagyon. Ciao, hello. Köszönöm, hello. Na, ez kellett volna hétfőn. Igen, hasonló, tehát ez volt. Így kezdődött volna az egész hetünk, akkor azt mondjuk, hogy péntekre már olyat hallottunk volna, hogy az elképesztő. Kicsit sportkommentátoros, kicsit edzőbás, de a heti összesítésben nézzétek, hogy a többi játékoshoz képest viszont abszolút jó volt. Igen, nem. Egyik nehezebb, mi is megbeszéltük, megállapítottuk, hogy nehezebb az edzőbát csinálni, mint a sportkommentátort, ugye? Mert a sportkommentátornál üvöltözöl, mondod a neveket, egyfajta hangulatot adsz. Az edzőbánál azért kell egyfajta szellemesség, irónia, szlenget ismerni. A verbalitás, tehát azon verbalitás, vagy azon verbalitás, hogy készség, vagy szókincs, amit ők használnak, szóval ez egy nehezebb játék egyébként tényleg, mint az edzőbá, de hát ez most így sikerült, nincs ezzel baj. Na! Kérdés-válaszlovat. Így van, kérdés-felelők rovatunk most is lesz, bele fogunk férni? Bele, abszolút. Na, jó, akkor küldjetek a kérdéseket, őszinte kérdésekre majdnem mindig őszinte válaszokat adunk, úgyhogy használjátok ki a lehetőséget. Most már hetek óta nem így volt ilyen. Nem volt, kitelepültünk, küldjetek Ferihez, Balihoz. Így van. És Lajoshoz. Louis várja a kérdéseket. Louis várja a kérdéseket. Balázs Rák, Feri Dika, a kis Lajos pedig. Fátor teljesen készen van. Na most, gyerekek, mi van a hétvégével? A hétvégével? Már kinek a hétvégével? Betelcsere, vasárnap, ott vagyunk, jó idő van, vár bennünket, gyakorlatilag tökéletes Ajka. Idő van, ugye hétfőn vagy kedden azon agyaltál, hogy mi lesz akkor, ha majd fújni fog a szél, nem fog, esni fog az eső, de most nem ütöttük fog. Le a fő kérdést, mert hogy? Mentálisan úgy készülök. Mi a tét, hiszen ha hiszen a kicsi a tét. Csapatverseny, have fun, és egy ilyen kicsit futunk, kicsit bringázunk. Várjál, mire jön el? Jaj, bocsánat. Tehát induljunk úgy, hogy mehogy. Én nem megyek, csak azért kérdezem semmire. Ez egy ilyen have fun, együtt megyünk, kis tekerés, nagy röhögés, nagy futás, kis röhögés, vagy rajtnál egy forró ölelés, fájdalmas búcsú. Én még ezt is kiadnám. És onnan ember-embernek farkasa. Így van. Kőkemény verseny, és akkor hétfőn valaki szív. Ha szív, akkor mit szív? Már nem arra gondolok, hogy tekerünk egy óriásit, hanem akkor mi a bünti. Még a hallgatók akár büntit is küldhetnek. Elfogadtuk az eszperentét, lehet, hogy egy adáson keresztül rettenetesen durva lesz. Valaki írt egy olyat például, hogy legyen az a bünti, hogy komoly beszélgetés folytatok, de amikor valaki szól a vesztesnek ketten, hogy most állati hangot kell adni, akkor azonnal kell utánozni, 4 órán keresztül rettenetesen durva az is. De megírhatják a hallgatók, csak kérdezem. Egyrészt a büntit, kettő, akkor nincs csapatverseny. Nincs. Csapatverseny, ez egy egyéni farkasok verseny. Vagyunk, egyéni verseny. Én 160 kilométert nem fogok azért utazni. utazni, hogy 9 kilométer tekerjek, mert azt meg tudom tenni. Ezért én is gondolkoztam, hogy ezt annyira durván bevállaltuk, hogy az egész országot. Hát ott a verseny, ott a versenyen. Na, mondjuk nagy duatlonos vagyok, ha ott van, nekem már érted, már balázok mindent a duatlonért. Óriási duatlon, mikor is lát, hogy ott lesz. Óriási futó vagyok, még nagyobb ringes. De nem köhögsz mostanában? Egy kicsit egyébként, egy kicsit kezd el menni, de tudom, hogy Kamilla... Én is elmegyek rá ketten. Érted. Szóval akkor ez egy csapatverseny. Izlandi zúzba. Márhogy nem csapatverseny. Nem. Együtt megyünk, ez verseny. Onnantól kezdve nem duma, nem kis röhögés, rajtpisztoly, kicsi gáncs. Onnantól kezdve vér. Kis lögdösödés, felruglak, te engem, kis könyök. Pumpa küllők közé, amit akarsz. Oké. Mi a bünti, aki veszít hétfőn? Írjanak a hallgatók, vagy fogadjuk el a végig eszperentét? Rácsesznek, ha én vagyok a végig eszperente, mert akkor te ketten beszélgettek. Én megmondtam, én azt nem fogom csinálni. Tehát a taknyomon nyálama fog becsúszni a célba, de akkor is valamelyik ötök előtt. Én nem fogok ezt megengedni. 25 éve futsz, hát 25 éve futsz, hát ez olyan, mintha teniszversenyén indulnánk, könyörgöm. Hát 25 éve futsz, te már maratont futottál. A más azért 300 más... méter után szálltam le a futógépről, annyira bringa, untam. A futás azért egy másik történet, mint hogyha csak egyszer felülnél a bringer, azt tekernél, vagy egy elmennél futni. Gyerekek, gondolkozzatok úgy, hogy mi lesz Bali büntetése. Tehát én nem félnék a te helyedben, mert ez olyan, mint azt mondom, hogy gyere le, és akkor kicsit adogassunk, vagy üssék keresztet tenyeresre, és akkor visszaadjuk. Tehát, hogy sansztalan vagyok. Én maximum a Ferivel versenyzem, de Feri is rám ver. Neked drágot tettél fel ennek a falzsébe, nincs ott az ördögszekér kártya. Az ördögszekér, nem én a távot megcsinálom, a versenyben valószínűleg. Az idő kérdés. De akkor legyen bünti. Akkor valaki szívjon hétfőn. Valaki szívjon hétfőn, én bevállalom, hogyha én. De akkor valaki legyen valami tétje, hogy akkor tényleg, aki kikap vasárnap, utolsó lesz három közül, az valamit csináljon. Jó. Hétfőn legyen bünti. Jó. Hogy jó. Legyen tétje. Jó, én azt mondom, hogy tényleg vegyük komolyan, érted, senkit ne zavarjon azt, hogyha mondjuk összekócolódik a haja, vagy ilyesmi, vagy látnak róla végre egy vicsorgos képet, egy izzados homlokút. Balázs? Azt mondják, hogy úgyis Feri és Jani fogja mondani, hogy milyen állathangot utánoz Balázs. Tehát lehet, hogy ez a bünti, hogy ti egy adott szónál mindig szóltok nekem, hogy most hozz ezt az állat. Kecske. Most, kecske. Most kecske. Most kecske. Nem is kell csak az állatot. Nem is kell, hogy most kecske. Kecske. Kecske. Én nem tudom a kecskét, milyen hangot ad a kecske. Meg. Meg. Ja. Milyen, mennyire városi vagyok. Ja, igen. Meg. Aha, meg. És melyik a disznó? Bú. Ja, nem. Röv, röv. Jó, drága hallgatók, írjatok, jó? A bünti az utolsónak. Mi legyen? De tényleg olyan, ami kivitelezhető jó, azért. Jó, mondom, hogy aki nem jön el, az automatikusan vesztes. Aki nem megy el, az automatikusan harmadik. Így van. Jó. Jó, de ha ez tudja igazolni, hogy miért van távol, nem, ez nekem a 8-ason kapott egy defektet, és küld egy fotót, ahogy cserélj a kereket. Vagy, az nem te vagy, nem fogsz, nem, még egyszer ezt nem fogod eljátszani. Te ott leszel. Én hiszek benned. Hát Luke is ezt mondta Darth Vadernek. És aztán kiderült, hogy maradt még benne valami jó tényleg. Tehát azért ledobta az öreget. Ott leszel, érted? Az aknába. Az aknába. Bevágta az öreget az aknába, a vízaknába. Figyelj, nem, neked ott kell lenned, felfogott szívnagad, ott vannak mögötted a 3,5 órás tűzénapon teniszezések, meg van egy csodálatos Meridád, eljössz, végigfutod, végigtekered, és felülmolod önmagadat, higgyél magadban, most én mondom. 15 évig te mondtad nekem. De most én mondom neked, higgyél magadban. Ne add ki magadnak a harmadik helyet az ember. Csalódnom kell benned, János, 15 év után azt hiszem már ismersz igazán, de még mindig azt hiszed, hogy tényleg olyan vagyok, mint amilyennek gondolsz. És tényleg hogy elmegyek erre hétvégén. Yes, de jó. Istenem, de jó fejség lenne, úgy kicsit kacérkodom a gondolattal. Legyél bátor. Mennyire, hogy kétszer benyaljátok, az elmegyünk ajkára a világ végére, csak azért, hogy csináljunk egy hármas versenyt. Hívtok fél tíz körül. Pali. Mondjad, Jani. Holnap verseny, hagyjál, hadd pihenjek. Mondjad már, hadd pihenjek, hol a hülyád ma van. Ja. Nem, elmegyek most, nem, elmegyek. Meg október közepén is a Spára, a váltóra. Én Aldis vagyok, gyerekek, bocsánat, ára ugyatok. Értem én spármaraton, de én. Jó, oké, írjatok akkor, hogy mi legyen a bünti, valamint kérdéseket is, jó? Balihoz, Ferihez és a kis Lajoshoz. Jöhetnek a kérdések, 0-23-111-111. Végrehajtható, szellemes, könnyed, jó hangvételű bünti. Tudom már, hogy vérbemártott klaviatúrával írjátok, hogy sanszos, hogy én leszek, mit csináljak. Az mindegy, akkor alakítsd úgy a büntit, hogy tud, hogy Balázsnak lesz. Szabd személyre, mint egy jó hitelt, igen. Írd meg, hogy mit csináljak. Jó, jöhetnek az SMS-ek, na, mi pedig a kérdés válasz rovattal és a büntikkel jövünk mindjárt a hírek után. Here we go! És most, hölgyeim és uraim, Balázsék, öveket becsatolni a Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 9 óra után 8 perc. A gyerekek, nagyon nagy felismerésem volt. Jelenkorban kell zenésznek menni. Tehát nem a nagy jazz korszakban, meg a nagy rock korszakban, meg a beat korszakban kellett zenélni, meg mit tudom én, amikor berobbant a Jacko, és megcsinált a Billie Jane-t, vagy a Beat It, vagy bármelyik óriási dalt, ami azóta is alapmű, hanem most. Nem érzitek, hogy mit elbutultak volna mostanában a zenék? Nincsenek igazi dalok. Tehát hát, összeáll Calvin Harris nagy név, Pharrell Williams nagy név, Katy Perry óriási név, és nem velük van a baj, hárman összeállnak, és kijönnek ilyen tüdüdüdü, az egyszerű, egész. Egyszerű, alapot valahonnan lenyúlsz. Hát ezért, még meghallod a Billie Jean-nek az alapját, ráz a hideg még mindig, nem? És valahogy egyszerű alap, egy kis dalocska, egy ilyen kis butuska csajsziót énekel, most nem a Katy Perry-re gondolok, csak minden egyébként millióan követik, világsztár, imádják. Tehát nem arról van szó, hogy rossz, amit előállítanak, mert ezzel, mit tudom én, 100 millió ember ízlésére mondanám, hogy nem rossz, ízlésről vitatkozni nagyon nehéz, és nem is szabad, mert te ezt szereted, nem ezt mondom, hanem műfajilag, mint a baromi egyszerű lenne a zenét, aztán lehet, hogy csak nekem tűnik laikusként úgy, de hát azért ezek a dalok, a halálosan frén a végén. Halálosan tingli-tangli. Hát ezek azért jó zenészek, így Calvin Harris, egy Pharrell Williams, ezeket így összedobják, nem? Hát valószínűleg. És közben Pharrell Williams nagyon szerintem egyéniben, mint jó dalai vannak, de hogy közben összeállnak, és nem mondják az, hogy dolgozzunk még ezen kicsit, hanem dobjuk ki, és egyébként jó lesz. Tehát kérdés, hogy a zene romlott el, vagy nem is elromlott, vagy az ízlés egyszerűsödött le annyira, hogy ez már bever és láger. Vagy minden korszaknak megvan a maga jellegzetessége, most egy ilyen kicsit ilyen egyszerű korszakban élünk. Egyszerű befogadni szerintem. Tehát igen, minden, igen, minden, nem kell rajta gondolkozni, nem kell megérteni, nem kell rajta semmit. Jó, a popzene mondjuk nyilván, szóval... tehát hogy persze, nem kell benne, nem tudom, Miles Davis-es mélységeket, meg magasságokat keresni, nem is szabad összehasonlítani, csak most így hallgattam ezt a dalt, mert rajtam maradt a füles, és így rájöttem, hogy de kár, hogy most nem tudok kicsit zenét szerezni. Igen, egy picit. Aztán persze lehet, hogy egy baromi bonyolult egy ilyen dalt is megírni, de könnyűbbnek tűnik, mint a 78-ban, 80-ban. Pharrell Williams ránéz az óra, azt mondja, hogy aha, azt mondja, hogy mindjárt dél, egytől van asztalom, aha, írunk egy dalt? És kész, és láger. És lehet, hogy aztán tényleg olyat ír, amit én egy élet alatt nem tudok megírni, mert erre mondják, hogy bari olyan egyszerű, írjál egy ilyet. Tökéletesen igaza van, csak közben valahogy így hallgattam, és azt mondom, hopp, érdekes, hogy ez ebből sláger lesz, igen. Milyen polkorrekten tudok fogalmazni, nagyon. Nem? Igen, nem és volt milyen... fisi-fosi, semmi. Milyen szépen vissza... Öregszem, gyerekek, idősödöm. Uh-huh. 6 éve még a piros lámpán állt, mennyire nagyon más mondtam volna, de én 40 évesen az ember már olyan szépen írja körbe. Hát igen. Mostanában az első megszólalásban szoktál őszinte lenni. Nem igen, amikor hétig. Még tudom, hogy nincs tétje, mert még nem hallgatnak a bulvár újságírók. Attól fél hétig mindig elmondom a dolgot. Héttől már nagyon, nagyon korrektem, nagyon fancy-n vezetek műsort, igen. Na, milyen időnk lesz, Feri? 20 fok ma, de vasárnap, amikor ott leszel Ajkán a versenyen, akkor is napsütés, semmi szél, és gyönyörű 16-20 fokban fogsz futni és tekerni. Ez a pedálcsere, ez mit jelent? Most el kell mennem edzőbához, adjon pedált, én otthon ki tudom cserélni, vagy most el kell mennem a... A bringáj a jobban jársz, ha... Á, Isten. Akkor cipő. De most el kell mennem haza, bekeraktam a bringát. Nincs kulcsot hozzá, hát nem fogod tudni kicserélni. Ak. Vegyél egy kulcsot, 2000. Tényleg? A. Milyen egy? Egy ilyen bringás kulcs kell hozzá, ami lapos. Elmegyek maga. Edzőbához, elkérem tőle a 2 darab pedált, meg a kulcsot. Igen. És hétfőn visszaviszem már bringával együtt, mert most még tartogattam a bringát a mostani versenyre, de utána már lehet, hogy nem fog kelleni. Minek foglalja helyet a garázsba, jó nekem a Montim. Egyébként nagyon jó kis bringa. Nem. Még egy dolog, amire foghatja majd. Nem. Nem, nem tekerek sokkal lassabban 9 kilométerem kéne Montimmal, mint a versennyel. Figyelj. Zsüle, elhiszed, hogy látom? Most nyugi már. Figyelj, már tapsol, már látom, csak benne. Gondolatban vagyok. Látom, hidd el, hogy látom. Yeah, tehát 9 kilométeren nem verek magamra annyit a versennyel, mint a Montival, mert nem tudok sokkal gyorsabban a versennyel se tekerni. Akkor valamit rosszul csinálsz. Igen? Hát az a Meridával úgy kéne menned, mint a golyó. Hát az egy pusztítóan jobb bicikli. Igen. Ja. Köszönjük az időjárás jelentést. Az időjárás jelentés támogatója a Ventil épület gépészet, a radiátorok és gázkazánok specialistája. Ventil.hu. Egyébként elmondtad, hogy hétvégén jó idő lesz, hogy úgy indultunk, csak volt egy fél gondolat mellett. Oké, na gyorsan kérdés, válasz, illetve Bünti, 2 nagyon jót kaptunk, ami jó lehet. Az egyik, hogy legyen az a Bünti, bárki is veszít, hogy a másik két hallgató az tud tőle bármit kérni adásban, és neki mindent végre kell hajtani, úgy, hogy igen, gazdám. Hozd be, légy szíves, a kávét. Igen, gazdám. Légy szíves, kend meg nekem a kenyeret. Igen, gazdám. Kérdés nélkül végrehajtható a dolog. Igen, gazdám. Úgy érzem, rám van kitalálva. Nem rossz. Tehát a hallgatók már azért elindultak ezen a dolgot. Igen, gazdám. Szeretjük az üljön reggel bohóc ruhában egészen végig, de nem elalibizve. Nem rossz. Rendes bohóc ruha, kicsi sminkkel megcsinálva, hajjal, piros sor, tehát valaki idejön 3-6-ra, befestik az arcát, piros sorra, hatalmas piros parókával, zakóval, cipőbe. Itt ül, ugyanúgy vezeti a műsort, de ez a bünti. Hát ez közé. Nekem az igen, gazdám is tetszik, csak az nekem nem elég személyre szabott. Én annak jobban örülnék, hogyha mind a kettőnknek találnánk egy-egy jelzőt, ahogy hívnunk kell, vagy hívnod kell, hát esetleg egész nap. Ha igen, te veszítesz, hogy a Feri vagy én, tekintetes nagy úr. Jó, én szeretném, hogy egész nap drága szágomnak hívnátok. Én drága szágom akarok lenni egész nap. Tehát te vesztesz, akkor te leszel gollam, gollamot csinálunk belőled, és akkor drágaszágom hozd ide a kávét? Igen, valamelyik, vagy igen. A gazdámban van azért egy ilyen aláfölé rendeltségi viszony, ez a hozd a kávét, igen, gazdám, de hatodiknál már tudnám utálni. Vagy a bohóc ruha ül valaki végig bohóc ruhában. A többi az nagyon. Hát az nem, vagy adunk róla streamet egész nap, hogy itt ül. Önmagában rettenetesen megalázó. Itt van, be van szerelve. Én azt mondom, hogy ne hagyjuk parlagó embert. Érted, még a végén berosdál. Nem, jó lesz az, jó lesz. Hivathatjuk magukat tekintetes uramnak is. Tekintetes uram, igen. Oké, eldöntjük még akkor, de valami büntit kiválasztunk. Jó? Jó. Én szeretem ezt a szolgatást. Valaki írta még, hogy aki veszít bringába kell bejönni. Egyébként szemét dolog, de mind a három táv letekerhető. A ja, tiéd kicsit necces, mennyi? 35-40? Azért 40 kilométer, az nem egy... Bringába kell reggel, tehát a vesztes, föl kell 4:30, és beteker, mindegy, hogy milyen időben bejössz bringával. Ebben mi van? Tehát, hogy ez egy... Akinek 5 anyja van, az János, az. Azt tudod, mikor kelek én föl 3:00 egyébként, mert az nekem egy 2 óra. Hát az én attól függ, a hetesen jövök, az szerintem egy autópályán azért egy eredmény cigli. Nem, de innen végig ki, az egy 25 biztos van. Hát az most na, hát 25-ös elindulsz. Tempó végig nagyon jó. Tehát az fél 5-kor elindulsz, 6-ra itt. Dombra föl, át, végig, dombra le. Van benne szívás. Haza taxi. Nem dohányzó legyen. Nem dohányzó, és kerékpártartó legyen. Bringa, taxi, itt lerak, lelocsol. Nagyon lihek, bringa kiszed, ráül, kép megcsinál. Nem áll. Ezt már 2 hete megcsinálta a Sobert Norbi is. A szemétszedésnél? Ne, elektromos bringa. Igen. Szobabiciklin ülve kell vezetni a műsort. És tekerve, jó? Az nem rossz. Nem rossz egyébként. Jó, hétfőre eldöntjük. Legyen bohóc ruhában a szolga. Igen, igen, gazdám. Igen, gazdám. Az sem rossz. Oké, na jó, ezt eldöntjük, és akkor hétfőre kitaláljuk. Jó, ezt megbeszéljük gyorsan adás után. Kérdés, válasz. Azt mondja, hogy figyelj, Bali, megint félúton elhagyod a bringát egyébként. Tehát nem az enyém, úgyhogy erre vigyázzom kell. Jani, gyorsan egy-két válasz kérdés. Külföldön is elkezded a várlátogatást? Ha így döntenél, nagyon szívesen kalauzolnának Valencia tartomány területén. Nagyon-nagyon jó fej vagy, Levi. Nagyon szépen köszönöm. Tervezem egyébként, hogy az országhatárokon kívül szoktam járni, de az nekem nem, mondjuk nem külföld, mert én azt gondolom, hogy az nekem nem külföld, ahol magyarul beszélnek. De mindenképpen tervezem. Alapvetően nálam a váraknak a látogatás az egy érzelmi alapú dolog. Én nagyon-nagyon szeretek mindenféle olyan helyre elmenni, ahova kötődöm, mint magyar, a történelmünk szempontja, vagy a történelmi vonatkozások miatt, de egyébként Írország például nagyon vonz, tehát hogy a gyönyörű szép várak vannak, és akár egyébként Spanyolországban is majd valamikor, mert ott is gyönyörű helyek vannak. Ami meg mostanában nagyon-nagyon beütött nálam, pont a múlt heti kitelepülésünkön, az Franciaország. Hát az nem hiszem el, hogy minden egyes... Mi voltunk Franciaországban? Nem, csak néztem egy tévéműsort, és a Franciaországról volt szó, egészen konkrétan Burgundiáról, hát gyönyörű szép helyek vannak. És van még egy titkolt tervem, van Franciaországban egy olyan hely, ahol ebből egyébként készült is egy televízióműsor, ahol egy középkori várnak az építését, középkori módszerekkel elkezdték, és jelenleg is folyamatban van. Az volt az egyetlen megkötés, hogy semmi modern dolgot nem használhatnak, csak úgy építhetik fel a várat, ahogy ezt a középkorban is tették. Kézzel van a kifaragva kövrek. De halad egyébként, hát és elképesztő jól néz ki, na oda szeretnénk mindenképpen eljutni, mert az elképesztő vállalkozás volt. És közben középkori táplálékot fogyasztottak, középkori ruhákat viseltek. De beszállhatsz te is építeni? Igen, és még zajlik. Igen. De oda menni eldobni egy fáklyát, nem? Hát azért az egy tűzveszélyes terület, ha olyan anyagban épp. Persze nyilván volt kő meg minden, de azért ott nagy kárt tudsz elérteni. Igen. Csak mondom, nem baszakom le a dohányzásról. Egyébként tesztelték ott a középkori fegyvereket is, tehát valószínűleg, amikor eldobnád a fákját, egy 3-4 számszerű vesző állna bele, hogy a melkosodat. Az tényleg mindenit. Azt szeretném kérdezni, hogy ha felajánlanék egy kisebb pénzösszeget, akkor felhagynátok-e a politikai hetszelésre, mert eredetileg pont ennek a hiánya miatt kezdtelek el hallgatni benneteket, de most már kezdtetek hasonlítani a Boros Lajosra. Igazából nem, és nem hallgathattál bennünket ennek a hiánya miatt, mert mindig is volt. Mindig is volt közélet, mindig is reflektáltunk a közélet nagy dolgaira, ami nyilván nagyon szorosan összefonódik ma már a közélet a politikával, talán mindig is így volt, és nem is lehet élesen elválasztani, de nem tudunk ebben változni, nem is fogunk, a klasszon is, előtte is, utána is, tulajdonos váltások közepette mi mindig magunkat adtunk, és mindig reflektáltunk erre. Azért és nem azért, mert kellett, hogy mondták, hanem egyszer benne vagy nyakig. Ma szerintem a közélet jobban benne van az emberek életében, mint eddig bármikor, az iskolában, az otthonodban, a gyerekvállalásodban, a reklámokban, a hírekben, a híradóban, mindenhol sajnos nagyon-nagyon belemászott, tehát nem mi másztunk a közélet és a politika asztalára, igen, hanem egyszer megérkezett a mi asztalunkra, nem? Uh-huh. Finoman szólva, úgyhogy ezzel mi foglalkozunk, nyilván megtalálva a megfelelő arányokat, de kell. Tehát ez mindig is ilyen volt a műsor, ebben nem változtunk. Ha valaki ezért nem hallgat minket, az a kezdetektől óta ezt hibának éli, és nem hallgat. Aki viszont hallgat, az tudja, hogy azért néha vannak ilyen témáink, és kell is szerintünk ezzel foglalkozni. Meg bármiről beszélsz, a mögött benne kell, vagy sajnos benne van. Igen. És ezt el lehet fogni politikai hetszelésre, de ez nem így van, ez reflektálás arra, ami történik, és meg, ami zajlik ebben az országban. Minden hallgató azt érzi hangsúlyosabbnak, ami számára egy ilyen érzékenyebb téma. Most látnád például az SMS falunkat, vagy láttad volna itt ez az állatvédelem kontra éhező gyerekek témakörnél, hogy felrobbant az SMS falunk, meg felrobbant a Viber. Tehát az ember, ami iránt érzékenyebb, ami iránt folygékonyabb, ami jobban kötődik hozzá az értékrendszerhez, vagy a gondolkodásmódjához, vagy őt jobban érdekli, azt mindig hogy jobban meghallja. Nyilván meg, ha nem értesz fel egyet, hogy ezzel szórakozunk, akkor azt gondolod, hogy ez ellened, vagy a világnézeted, vagy a politikai irányultságod ellen szól, de mi a mindenkori közélettel szórakozunk, és szórakoztunk x évvel ezelőtt is. Szóval... Meg nem baj, hogy a mérleg másik serpenyőjében is van valami, ha érted. Így van, ezt tuti Andy írt a kamut számról, írja valaki. Jó. Igen. Igen. Azt nézem, a várlátogatás az megvolt. Igen, megvolt. Jánitól kérdezném, hogy egy közös fotót akarok veled, de sajnos még nem sikerült. Ha van áll, akkor összefutunk valamikor, gondolom nem. Karesz küldte. Pesti kitelepülés. De hogy is? Írd meg a címet, akkor ezt úgyis most akarom elindítani a Lali házhoz, megy rovadunkat. Írd meg, hogy hol laksz, hanyas száma, melyik lépcsőház, aztán majd valamikor kitalálunk egy időpontot, amikor ott vagy, átkerekezek hozzátok a kis favóban, megcsináljuk a fotót, lepacsizunk, aztán te is mész oda, ahova akarsz, meg én is. Igen. Jó, csak írd meg a címet, meg a telefonszámod, az megvan. Sziasztok, Bali Feri, Laci. Trónokharca idejévad kinek hogy tetszett? Én még nem néztem végig, hogy ne is spoilerezzetek, én 4 résznél tartok. Az utolsó évadban Jani végignézte, azt nagyon jókat mondott. Félelmetesen színvonalas, nekem egy picit a katarzis elmaradt, tehát hogy nekem nem voltak akkor a döbbenetek benne, mint amelyik korábban voltak. Hát de lesz egyre, még egy évad. Nehezebb. Igen, egyre nehezebb már szerintem az íróknak. Mert túl jó a képzelőerőd azért. Ez is igaz. De óriási jelenetek voltak benne, hát nem véletlen, mert azt mondják, hogy már ilyen 10 millió dollár körül összegekből készül egy, azaz egy darab epizód, tehát hogy már olyan szinten vannak a sorozat részek, mint hogyha mozifilmeket néznél. Na, figyelj, én már sokkal nagyobb sorozat függő, megrajongó vagyok, mint mozifilm rajongó, tehát ezek a franchise mozifilmek már nagyon nehéz jó filmet kiszúrni. Most nézek én is egy nagyon jót, én még nem néztem meg Trónok harcát, de az a címe, hogy HBO-s gyártás, hatalmas kis hazugságok. Nagyon, nagyon kellemes. 4 egy Monterreyben zajló iskoláról, 4 darab anyuka szülőről szól, hogy milyen komplex problémáid vannak már felnőttként. De ezt egy éve is mesélte, nem? Nem, ezt most kezdtem el, erre most csúsztam rá. Tingli-tangli, tehát nem nincsenek benne nagy szexek, nagy kardozások. Titeket kevésbé érdekel, érdekelhet, már nem a hallgatóknak mondom, mert nektek uncsi lehet, mert ilyen... Milyen szántó mi? Nem is az, hogy milyen szántó, hanem nem tehát nem, lelketek ezen barázdái nem nyíltak még ki, hogy így mondjam. Nem, ilyen lelkizős, de jó, ha olyan hangulatban vagy, akkor jó. 4 anyuka, azonos iskolába jár a gyerekével, és akkor a szülői fúrásfaragás, a gyereked életébe való belefolyás, közben az otthoni küzdelem, nagyon-nagyon szellemes, nagyon jó. jó. Nicole Kidman játszik benne, a Reese Witherspoon, aki baromi jó benne. Tehát kicsit limonádébb, de egészen jól elkapták, nagyon szórakoztató. Ez is hát miatt látod, hogy egy sorozatokban már ekkora színész nők szerepel. Ja, figyelj, hát az utolsó, utóbbi 10 évben mindenki átállt most már, tehát a Kevin Spacey-től kezdve már tényleg a legnagyobbak is nagyon szívesen sorozatoznak, mert rájöttek, hogy hosszabban tart, nagy több siker, színészi munka, van lehetőséged egy karaktert kifejteni, megdolgozni, és nem másfél órában valamit gyorsat csinálsz, hanem hát a legnagyobb sztárok játszanak már sorozatokban. Hát az HBO Netflixes sorozatok óriási. Hát náluk most ugye bekövetkezett az a pillanat, hogy a család is ráfűzett, ezt pont mondtam a srácoknak, hogy a Lucifert nézték végig, 2 évadot belőle, és egy marszimor a sorozatról van, és imádták. Én mondjuk továbbra is így az anime vonaton robogok tovább, most egy Parasite című sorozatot nézek, az is nagyon-nagyon jó. Az, kimondott, hogy anime, és mindig azt látom, hogy ártatlan, nem. Nagyon hát szép arcú japán kislányok nagyon-nagyon nagy sírások közepette, óriási farkas fenevadakkal birkozva, a végén magatehetetlenül megadják magukat a véres állatnak, aki igazából szétcincálja. Ilyen is van, de ezeket ritkában nézem, de Balázs mindig mesél róluk minden pénteket. Szétcincálja ezeket a fiatal síró, ám de nagyon odadó japán kislányokat, és félig ember, félig szőrös állatok vadásznak lányokra, és brutális beteljesülés. Ilyenekbe futok bele sokszor. Ez a Parasite például, amit most nézek, ez nem annyira ez, az arról szól, hogy mindenféle spórák érkeznek, nagyon sok spóra érkezik éjszakánként az űrből, a világírből, és a spórákból ilyen kis lények bújnak ki, akik aztán az ember testében gazdatestet lelve veszik át az uralmat a testük felett. De van most egy másik sorozat, amit viszont nagyon-nagyon várok, mert a vikingek óta nagyon kivagyok ki ez egy ilyen típusú sorozatra, már ez Nightfall, az lesz majd a címe, a Netflix gyártja, és a keresztesekről fog majd szólni. És azt az időszakot fogja így gorcső alá venni, amikor ugye a kereszteseknek, pontosabban a templomosoknak kezd leáldozni az idejük, mert túl nagy gazdasági hatalomra, túl nagy politikai hatalomra tettek szert, és ez már nagyon sok európai uralkodóháznak csípi a szemét, és aminek a vége aztán az ugye, hogy feloszlatják a rendjét, illetve elégetik mágián az utolsó nagymester. Ó, hát jó, ez bírom azért. A Netflix nagyon jókat csinál. Nagyon. Most a Szolgáló lány meséjét is nézem, az azt hiszem Hulu, de az is brutálisan. Erre meséltem. Igen. Jó beteg, de érdemes megnézni. Mikor vizsgázol, Jani, motorra? Ebben az évtizedben. Mikor jelentett be, hogy nincs? Tehát, hogy mikor vonulsz ki ebből úgy? Csinálgatja. Még húzzuk? Csinálva vagyok. Jó, nyomjuk, legyen ez egy hosszabb projekt. De... Az van egyébként, most egy picit felére fogom kenni az egész. Persze, én is mindig rátok kerem. Triatlonos történetre, hogy megint, megmondom őszintén, most másfél-két hónapja engem megint rohadtul érdekel a kerékpározás, mint ahogy egyébként érdekelt 21 néhány éven keresztül, és állandóan ezzel vagyok elfogadva, állandóan ilyen oldalakat nézegetek, állandóan ilyen infokat próbálom meg behozni azt az elmúlt 20 évet, ami ugye a favorit meg a 2017 közötti ugye volt, állandóan ezzel. És most ezért nem. Most ez jó, jó, finoman elvitették veled. Így van, finoman elvitették veled. Egyet értetek velem abban, hogy a hűség nem feltétlenül egy ez érzés. Ez nem az mondja, csak... Dehogy nem. A hűség nem feltétlenül egy érzés, hanem egy döntés. És megesett, hogy miután már elmúlt a szerelem a párunkkal, és hullámvölgyön vagyunk, de közben beleszeretsz egy másik emberbe, nem szabad otthagyni a párunkat egy fellángolásért, nektek volt már hasonló? Nagyon jó az ilyen kérdés, de közben nagyon nehéz. Mert ennek nagyon sok árnyalata van, és nagyon sok kérdés, amire nincs általános válasz. Nem? Mennyire vagy hullámvölgyben? Mi a mióta tart? Hány gyerek van? Brutál sok kérdés. De valóban az egy érdekes dolog, hogy a hűség nem feltétlenül érzés, hanem egy döntés. Ezzel én egyetértek. Hát ebben az esetben már. Ez egyetértek, az nem egy érzés. És mindig van egy pont, amikor te még dönthetsz arról, hogy belemész abba a másik történetbe, vagy visszalépsz belőle. Hagyod magad, és elindul valami, vagy érzed, hogy elindulhat, de még kettőt visszalépsz, és leépíted. Ez inkább egy döntés. Ha legyen szó, hogy egy éjszakás kalandról. De legyen, ugyanakkor nem, tehát ez maga ott a hűség van egy nem érzés, pillanat. De a szerelem, ami ugye addig tart a hullámvölgy elejéig, az alatt nem jut eszedbe a félrelépés, érted? Ha így van, érzés így van, addig elmúlt, érzés, mert szereted, és igen, nem akarod megcsalni, igen. Ott már nincs érzés, ott döntés lesz, hogy maradok, vagy pedig megyek az új úton. Igen, ott igen, már döntés. Igen, ha nem lángol a szerelem, hanem mondjuk már egy hosszantartó házasság, ami azért komoly meló, ott már valószínűleg inkább egy döntés, ha nagyon szerelmes vagy, ott mondjuk eszedbe sem jut, de aztán ugye hát ez amplitúdó azért változik. Valójában egyszer csak nem érzés lesz, hanem döntés. Tehát mind a két stádiuma megvan. Először érzés, aztán döntés. De magát mert van egy pont, nem? Amikor még mindig azt tudod mondani, hogy állj, nem megyek bele, mert tudom, hogy ez akár mindent visz. Vagy vihet, vagy megérzek valami olyat, amiből azt mondom, na ha most vele belemennék, az borítana. Ez a nők fejében is ugyanígy van. De van egy pont, amikor még erről tudsz dönteni. Hogy tovább mész-e? De ha már gondolkodni kell rajta, akkor meg már nem érzés, akkor az már döntés, ugye? Hát azt mondom, hogy ez, igen, akkor ez egy döntés is lehet. Mondj, János. Meg hát mérlegelni kell, tehát hogy mindenképpen szerintem az érzéstől magától nem szabad megijedni. Érdemes az egészet végig gondolni, hogy mit nyersz és mit veszítesz akkor, hogyha belemész ebbe a dologba. Én azt gondolom, hogy sokan egyébként úgy mennek bele egy másik párkapcsolatba, vagy pedig egy új kapcsolatba, és kockáztatják ezzel a régi, úgymond jól megszokottat, hogy nem gondolják át, hogy mi az, amit veszítenek vele, hogy hány év közös élményt, hány pozitív, hány negatív dolgot, azt a rengeteg percet, amit eltöltöttek. Tudhatod valamikor meg azt le kell tenni, mert bele vagy valamibe ragadva, és észre sem veszed, és hazudsz magadnak. Szóval, hogy ennek azért nehéz, baromi, mert tehát ennek különbségei vannak. Most nagyon, tehát, nagyon fura dolgot fogok mondani, de én így van, igazából. Szeretném a popsit. Így van, és van egy nagyon helyes kis kubai törpe lánya. Szexkommunában élek egy törpével és egy farkas kutyával. Így van, és ráadásul kukija is van a homlokán. Na, hogy az, tehát, hogy minden embernek azt kívánom egyébként, aki tartós párkapcsolatban él, hogy eljön az életében egy olyan pillanat, amikor választania kell. Tehát amikor tényleg eljön ez a pillanat, amikor ki is léphet a kapcsolatból, meg maradhat is benne. Jó, tehát, az a pillanat. Jó, az. Kívánjuk ezt mindenkinek, igen, tényleg? Miért? Mert ez az, amikor egy kicsit, mintha kinyílna a harmadik szemet. Mikor rájössz arra, basszus, hogy milyen értékeket képvisel az a kapcsolat, amit abban a pillanatban kockáztatsz. De lehet, hogy ez a kapcsolat. És mivel az a kapcsolat már kiüresedett, egész egyszerűen benne vagy valamiben megszokásból, üzemeltetsz tovább valamit, vagytok egy ilyen nagy kollektív hazugságban, de tulajdonképpen már csak azért vagy benne, mert nem mersz, vagy nem tudsz dönteni, ennek a másik oldal ugyanúgy megvan, vagy félsz, hogy elveszed a feleségedet, rájössz, hogy szereted, és az a nő, akivel elvesztenéd, figyelmeztet arra, hogy ezt a nőt viszont ne hagyd el, mert szereted. Azért kell ez a pillanat, mert hogyha az a végső következtetés, amit te mondasz, hogy kiüresedett a kapcsolat, és már igazából semmi sem köt hozzá, talán csak a megszokás, akkor tovább lépsz. Ezért is jó, vagy másért jó az a szituáció, mert akkor meg azt mondod, hogy basszus, előjön. Na, a hétköznapokon, amikor mindig amikor megszokott dolgokról beszélünk, mindig hazamész, otthon várnak, ott van, kinyitod a hűtőt, kajom, stb. Akármi. Ezek a megszokott dolgok, ezek elfelettetik veled azt, hogy milyen értékek rejlenek a kapcsolatodban. Mert egyszerűen van, mert természetes, mert hétköznap. Aztán jön valami új, ami izgi. Igen. Igen, ez egy nehéz kérdés. Hát erre nincs szerintem egyetemes válasz. Jó, Bali, lesz egy gyertek át idén? Nem, nem lesz már idén. Gyertek át? Igen. János, november 18-án jössz tesztemet, persze, hogy megyek. Érted, nem kérdését. Ne is tegyétek fel, többször ott vagyok. Anna írt egy nagy őt. Na jó, nagyon jó, de most már dolgozzunk kicsit. Nem szeretik a lányok, ha ilyenekről beszélünk. Valamiért ez mindig szorongást kelt bennük ez a téma. Ez is egy érdekes dolog, hogy miért kezdenek ilyenkor a lányok ezen nagyon szorongani, hogy miért beszélnek a férfiak ilyenekről. Mit titkolni, Anna? Dolgozzunk egy kicsit, elmegyünk hírek. Aztán jövünk a hármasugrással, és jönnek mindjárt a nap legjobb pillanatok. Folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora, Balázsék. Sebestyén Balázsral, Rákóczi Ferivel és Badon Janival. Ez a Rádió egy. 3-4-10 lesz pontosan, 6 perc. Szóval álló mindenkinek, itt vagyunk, és már is folytatjuk. Jani, imádom ezt az animére nyitott oldal alatt. Ha a Parasite, vagy nem tudom, tetszik, ajánlom. Parasite a Tokyo Ghoul. Tokyo Ghoul. Már megvolt. Parasite. Tokyo Ghoul is egyébként a nagy kedvenceim közé tartozik, úgyhogy imádom az ilyen típusú kicsit egy horrorosabb beütésű animéket. Félelmetesen színvonalasan vannak megrajzolva, hát is az openingek, meg a zenék, azok külön csemegék, ezeket külön-külön is szoktuk hallgatni. Imádjuk. Érdekes, hogy milyen értékes, milyen érdekes kultúra ez a japán, számunkra milyen ismeretlen, hogy milyen beteg, és nem. Tehát közben, hogy rajzokban élik ki a legdurvább fantáziáikat, milyen nagy fantáziával rendelkeznek, de hogy közben azért mennyi? Hát valószínűleg ez a kitörési pont náluk, nem? Egy csomó, tehát hogy az életük például a munkához való hozzáállás, hogy nem vagy férfi, ha nincs munkahelyed, és nem 12 órát dolgozol, ezért nem megy haza. Így van, de ez teljesen rendben van. És ez rendben van, tehát keres egy olyan vonalat, ahol rajzolt szemű, ablakos szemű lányokat nézeget, vagy fiúkat, vagy történeteket. Igen. Na játszunk, itt van a játékosunk. Halló, jó reggelt! Halló, sziasztok, srácok, jó reggelt! Szia, hogy hívna? Dávid vagyok. Dávid, honnan hívtál minket? Ciao. Budapestről. Hallgatsz minket. Zuglóból. Mondhatod, ha te is a nyereményre hajtasz egyébként. Megértem. Persze, én az összesre hajtok, aztán... Mert hogy van egy plusz nyereményünk, az nem tudom, tudod-e a Hungaroring klasszik. Igen, ez is volt egy motiváció, nem titkolom. Nagyon helyes. Jó, jó, ilyen old-timer régi versenyautók érkeznek a Hungaroringre, és meg lehet őket nézni, megcsodálni. Na, nézzük akkor a kérdéseket, figyelj, így szól az első. Melyik világhírű rockzenekar slágerei, a With or Without You, a Beautiful Day vagy a Vertigo? Ez a YouTube. Ez a YouTube, így van. A YouTube. Félre tettem fel ezt a kérdést, hogy félre írtam. Oké, menjünk tovább. Persze, persze, próbáljuk meg. Milyen betű jelöli a római ezrest? M. M, így van. M az ezer, így van. Bögre, harmadik kérdésért Rádió 1-es bögrét lehet nyerni. Próbáljuk meg mindenképp. Melyik kontinensen őshonosak az orángutánok? Itt szól a harmadik kérdés. Megkapkodj. Orángután melyik kontinensen őshonos? Orángután. Hát... Én Ázsiát tippelném. És jó, jaj, de szép, hát erre egyőre vágták volna Afrikát sokan, de nem. Nem. Igen, megfordult bennem is, de... Érezted, hogy azért a harmadik, azért a rafkósabb kérdés. Így van, mint általában nálatok, igen. Oké, na mutatom, hogy mit nyertél még, figyelj, hallgass meg. Az önnyereménye páros VIP belépőjegy a Hungaroring klasszikra, amely szeptember 30-án kerül megrendezésre. Rendes felvonulás, rendes verseny régi oldtimer autókkal, úgyhogy nagyon szuper lesz. Csomó. Nagyon program, szépen köszönöm, jól hangzik. Igen. Vidd majd magaddal a kis autós kártyádat, jó? A Lollatét azonosítani. Rögtön meg tudom majd őket azonosítgatni. Igen. Jó, majd előkukázom őket a szekrény mélyéről. Gratulálunk, Dávid, küldjük, ciao. Nagyon szépen köszönöm, sziasztok. Hello. Na, jönnek már is nap legjobb pillanatai. Egy ismerősünk küldte el nekünk azt a társasjátékot, amiből ő fekete-fehér igen-nemet játszott a gyerekkel. Nagyon szórakoztató egyébként. Lehet, hogy ez egy licenszjáték, amit átvettek és lefordítottak, lehet, hogy magyarok készítették. Nem is ez a lényeg. Egy érdekes kártyára bukkant az ismerős, aztán ezt megosztott a Facebookon, és eljutott hozzánk is. Ismerjük az illetőt, és végigvettük a kérdéseket, ugye, hogy mire kell a gyereknek válaszolni, és hogyan próbálják kiugratni a nyulat a bokorból, hogy a gyerek kimondja valamelyik tiltott szót. Ez hazánkban is kapható társasjátékunk egyik kártyája. Végignéztük a kártyát, majd hallgatók is küldtek még kérdéseket. És simán a második verziót ti fogjátok írni szerintem. Igen, a második verziót a hallgatóknak. A frissítés. Hallgatóknak kell írni, igen, ez volt az egyik témánk. A másik pedig ugye felhívtuk Frabátót, aki felajánlotta, hogy leveszi az átkot a naphallgatója. Nem tudom, címről, mert hogy nem nagyon megy itt a Rádió 1-en. Tippeket adott nekünk, hogy mit csináljunk, hogy levegyük az átkot erről a rovatról, és akkor ha ezt megcsináljuk, már egyébként meg is csináltunk, hogy közösen elégetünk egy-egy hajszálat, vagy valamit magunkból, egy papírlapon, akkor ugye működni fog a naphallgatója rovat. Hát ez rögtön kiderül egyébként a Best of után. Hát ez lesz majd, igen. Hogy hatott az átok levétel. Ez lesz az igazi probléma. És a beszélgetés volt több igazán érdekes pillanata is, amik nagyon nem kapcsolódtak a témához, de nagyon érdekesek voltak. Így van, nem mutatjuk, hogy mi történt velünk ma reggel. A Rádió 1-en. Lajos, gyere már! Lajos! Megszólalás van. Gyere már! Hát a végén már bírt ki ezt a pár percet. Jó, Lajos, ne rohanyját. Ez a Balázs, Rák, a Feri, Vika, meg a kis Lajos. Nem, most meg kellene kezdeni egy kicsit, hogy ez már a 11. Lajos volt. Komolyan mondom, hogy miért mindig te kapod. Kicsit nagyon jó. Na jó, mondjuk nagyon szórakoztató volt. Hívjuk a naphallgatóját, igen. Lássuk, hogy levett. Te az sikerült. Ha sikerült, már azt mondta, hogy lehet, hogy még kell hozzá 48 óra, amíg az éteri energiákat eléri. Hívjuk a naphallgatóját már is. Nem hívjuk, még közben kérdezem, hogy van recept? Még van. Ne kezd el mondani, csak hogy írtál. Egy vonalra járt az agyunk az almással. Igen, tényleg? Mit? Ja, hagyjuk be a naphallgatóját. Balázsék! Balázsék! Persze! Gondoltuk, megtréfálunk, hátha figyeltél résre, ja. Vagy? Persze, figyeltem, pont meg a Lajost is. Balázs is Lajoskán. Így van, Balázs Feri Lajos. Nincs jobb ember letesztelni az, hogy működik-e az átoglevétel, mint az, aki levet, azon, aki levette róluk az átkot. Így a legjobb. Működik, igen, Frabátó, hello. Így a legjobb, így van. Figyelj, egyébként is te vagy a naphallgatója, tehát a Balázs, Rák, a Feri, meg a kis Lajos, Bika. Ez, kis Lajossal, ahol vittem a primet, gondolom, ugye. Meg minden vívő voltál ma ezzel. Legközelebb már majd a kávé után hívunk, nem előtt. Igen. Figyelj, van egy Rádió 1-es ajándékcsomagod, mit szólsz? Nagyon jó. És mikor kapom meg, külditek? Küldjük. Majd a címedet add meg. küldjünk oda. Átsugalom, átsugalom. Sugald ezt, nyomd át. A kis Lajos, de nagyon jó szív kis antennáival. Köszi. Nagyon Anikám, bocsánat. Jó. Sziasztok. Ciao, hello. Sziasztok. Zolikám, bocsánat. Zseniális. Óriási volt. Igen. Akkor működik az átok levétel, ez a lényeg. Nála. Hát ezek szerint igen. Vagy elmentett a számunk. Legszigorúbb hallgató, eddig csak hallgattam, de most már nevettem is rajtatok. Hát jó, lehet, hát de ugye végül is fél révbe értünk. Na most évvel, nem tudom, mióta kínzod magad velünk, de végre akkor mosolyra húzódott a szád, ez nekünk nagyon nagy megtisztelés. Na most hagyjuk abba. Ráadásul ennyi ideig kínoztam. Itt kell abba hagynunk. Most, ha ő ezt megírta, akkor ezt abba kell hagyni, igen. Mi a recept, Feri? Almás pite, de na, francia. Örülök, hogy jó ötletet adtam. De nem tudom, ezt ma láttam meg reggel, ugye, és ezt nem ma csináltam, ez a fordított almatorta. Na. Ez az úgynevezett tarte tatin, így hívják francia. Például két nővérhez kötődik, ők találták ki, és ez nagyon... Egyszer lejtették, és rájöttek, hogy az alulról se néz ki rosszul, és akkor csináltak bele. Karamellozálódik a cukor rajta, és utána kifordítod az egészet, lehet kis vaníliát, ahhoz is tenni vanília fagyit. Ez van, fénykép is, meg a recept is tök egyszerű. Kétféle van, aki a tésztát is maga akarja csinálni, annak leírtam, de egyébként lehet készen kapni. Egyszerű, akkor nem? Persze, tök egyszerű. És akkor te csinálod meg az almát, meg azt a kis karamellás mázat rá. Ennyi, fönt van a Facebookunkon, a Balázsékok. Jó, jó, abszolút, megnézzük. Ott van, töltsétek le, csináljátok meg. Jó, első, vasárnap Ajka, Városi Sportcentrum, ott lesz a versenyközpont. Azt jó, 12.30-kor már nyereg. 12.30-kor már rajt. Akkor, igen. Akkor nyargalsz. Jó? Hát szerintem ilyen 3-4-12, akkor elindulok. 8-asol nem vagyok. Persze, simán, és amikor mi már ebédelünk a verseny után, abban pont be tudsz csatlakozni. Megnézem az időtöket. Már bohóc ruhába megyek. Bohóc vagy kisgazdám? Melyik legyen? Mi legyen? Szobabicikli is van, bohóc, kisgazdám. Aha, végig. A szobabicikli szerintem az off, azt ne azt hagyjuk. Igen, ezt be kell szerezni, ezért is. Aha, bohóc. Nagy büntetés, szerintem is az a legnagyobb. Bohóc. Tehát az nagy büntetés. Hívunk egy arcfestőt, be kell jönni ide, akkor fél hatra be ki kell festeni, megcsinálja, kapsz egy orrot, kalapot. És a vesztes úgy megy haza. Akár kocsival, akár BKV-val megy, úgy megy haza. Jaj, ne! Istenem, hogy valami történjen vasárnapig. Tényleg legyen egy valódi bronhitiszem legalább, vagy egy kétoldali. Vagy nem olyan rossz. Tudj róla papírt szerezni. Vagy legalább a hangomon hallatszódjon majd hétfőn, hogy tényleg megbeteg. Úgy is kell hazamenni. Így van. Annak azért szerintem van húzás, amikor 50-es villamoson jobbra nézel, áll egy bohóc a forgóban, átnézel a másik sávba, ott van egy Alfa, ott ül benne egy bohóc, vagy éppen egy Lexus, érted? Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj tehát itt nem veheted le 10-kor. Na, hát itt van egy hosszú értekezletünk. De van egy értekezletünk, csak mondom, van egy értekezlet. Akár én vagyok, akár Feri, akár te. Végig arcfestéssel. Így van. Jön a programigazgató, prezentálja az új kutatási eredményeket. Jó, te bent ülsz. Jó, akkor jó, ha legyen ez. És akkor adásban is így vagy 4 óráig. Rendesen, bolc, minden. Jó. Balázs, hogy mutassam ennek az a legerszegi kollégák. Érkezik egy delegáció. Kellene őket köszönteni. Ahogy látjátok, nálunk elsődleges szempont a vidámság, szórakoztató műsor. De mindig a munkát tartjuk szem előtt. Na Istenem, na jó van. Jó, bohóc. Legalább lesz előtted egy igazi cél, hogy egy kis Lajoskázt szívasd meg, mert nekem azért nagyobb szabad végig menni. Úgy se tudunk lenni. Vagy 4 perces kilométereket fut, hagyjál, hogy szívassalak meg. Hát 4 perces kilométereket. Összesen 4 kilométer. Mondjuk az Esperente hajtani fog, de egyébként a bohóc jelmez is. Ezeket a 4-es. 300 méter után szálltam le a futógépről, hogy akinek 5 anyja van gyerekek. Ha nem pattog labda, vagy valami nincs, én nem futok. Dobálj magad előtt a teniszt. Nem a homlokomra teszek egyet, és egy teniszütővel a kezembe kis nyesésekkel fogok folyamatosan sem futni. Jó, oké, tehát akkor Veszprém 12:30, ugye? Is. Szombat Veszprém 12:30, jól mondom? A Veszprém se rossz, mert 1 óra alatt bőven átérsz Ajkára Veszprémbe. Jó, de szombaton jön. Ja. Valahogy el kell törnöm a csuklóm, az ujjam, kalapáccsal, amit a kaszinóban, Jópesé, valaminek lennék. Oda csukom a nagylábújjam. Oda csukom a nagylábújjam, valamit el kell követnem magam ellen. Jó, és rögzítsd a kerékpárt rendesen. Tudod, hogy abban jó vagyok. Ne veszítsd a kerékpárt. Tudod, hogy abban jó vagyok. Volt felültettem. Hát a kutya fáját, hát hogy leszakadt. Na jó, van mindenkinek szép hétvégét, jövünk akkor hétfőn. 6 órakor, srácok, veletek is hétfő 6-kor. Jó, akkor. Okay. Jó, nem mondjátok, hogy én nem így köszöntem el. Puszi mindenkinek, szevasztok. Sziasztok. Ciao. Hölgyeim és